NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat de situatie aan de grens met de Gazastrook nog niet onder controle is. Er kunnen nog altijd Hamas-strijders binnendringen. En in 6 plaatsen in het zuiden van Israël worden ook nog vuurgevechten gemeld. Het leger heeft 100.000 reservisten verzameld in het zuiden van het land. Die reservisten klagen over een tekort aan uitrustingstukken. Nederlandse gemeenten gaan verschillend om met steunbetuigingen aan Israël. In Amsterdam wappert vandaag de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens burgemeester Halsma sluit dat aan bij het landelijke beleid, omdat er ook een Israëlische vlag is gehezen op het Binnenhof. Rotterdam en Den Haag doen dat niet. Rotterdam zegt dat het gaat om een internationaal conflict en dat het daarom aan de regering is om een statement te maken. En oud-minister en CDA-politicus Tjerk Westerterp is overleden. Hij was minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den Uyl van 1973 tot 1977. En was verantwoordelijk voor de helmplicht op de bromfiets en het dragen van een gordel in de auto. Later werd Westerterp voorzitter van de optiebeurs in Amsterdam. En hij was ook de bedenker van de AEX-index. Tjerk Westerterp was 92 jaar. Het weer. In het noorden en oosten van het land kan het vanochtend regenen. Vanmiddag is het overal droog en in het zuiden is er ook zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen iets warmer en ook vaker zon dan vandaag. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat de goede kant op. We zitten inmiddels op 90 kilometer in totaal. De ochtendspits lost op als sneeuw voor de zon. Wat nog opvalt is de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Harmelen 9 kilometer file vanaf Nieuwerbrug met ongeveer een half uur extra reistijd. Komt er een ongeluk, de weg is alweer helemaal vrij. Dan bergingswerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk 2 afgesloten rijstroken. Daarom 10 minuten file rijden. Dan nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Ermelo en Strandnulde 10 minuten extra. Komt ook door een ongeluk, de weg is weer vrijgegeven. En tot slot de N322, de weg tussen Beneden-Leeuwen en Nijmegen. In beide richtingen file voor Deest door bergingswerkzaamheden. Houd rekening met een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 9 oktober. En vandaag volgen we uiteraard de ontwikkelingen in Israël en de Gazastrook en houden we u uitgebreid op de hoogte. De maar spraakmaker. Vandaag, precies, de spraakmaker. Is kleine komedie directeur Jurgen John Afong, want vandaag worden de Nederlandse cabaretprijzen uitgereikt. In het Mediaforum. Hoe voer je nu op een genuanceerde manier in de media het gesprek over de gruwelijke ontwikkelingen tussen Israël en Hamas? En verder. Morgen wordt bij het internationaal gerechtshof in Den Haag het regime van de Syrische dictator Assad ter verantwoording geroepen voor misdaden tegen zijn eigen bevolking. Wat we van die zaak mogen verwachten bespreek ik met mensenrechtenadvocaat Frits Strijf. Maar nu eerst in Stam.nl. De zorgen om de ontwikkelingen in Israël en de Gazastrook. Vandaag een vraag en geen stelling. En de vraag is: de wereld is in shock. U ook? Deel uw ervaring op 0800 1101. Onverwacht en hevig. En een verrassing was het. Een geweldige shock hier in Israël. Totaal onverwacht. Het is het begin van een ongekende aanval die anders is dan alle voorgaande. Er zouden duizenden raketten zijn afgevuurd. Deze keer lukt het de Palestijnen zelfs om Israël binnen te komen. Ja, de mensen zijn totaal geschokkeerd, ook in paniek. Want een dergelijke aanval heeft Israël de laatste 75 jaar niet meegemaakt. Spraakmaker vanochtend is, zoals gezegd, kleine comediedirecteur Jurgen John Afong. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, uiteraard ook het nieuws vanuit Israël gevolgd afgelopen weekend. Ja. Je was in shock en dan vooral ook door die 250 doden op dat festivalterrein. Hè? Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit conflict zoveel burgerslachtoffers heeft doen vallen. En ja, het raakte mij het meest toen ik hoorde over dat festival in Zuid-Israël. Waarbij je kind eigenlijk naar een festival stuurt. Ik heb zelf een dochter van bijna 16. En het idee dat je kind naar zo'n festival stuurt en niet weet of ze terugkomt, of ze het overleefd heeft, dat is op menselijk vlak zo verschrikkelijk. En ja, goed, dit conflict dat sleept al decennia lang. Mm-hmm. Waar is de bereidwilligheid om het op te lossen? Of welke geopolitieke belangen zijn er om het conflict in stand te houden? Ik kom daar maar niet uit. Nee, maar het kwam dus dit weekend ook even wat dat betreft persoonlijk dichtbij, omdat je zo in kon voelen als ouder hoe dat is. Ja, absoluut. Op zo'n moment. Voor het Mediaforum alvast hier adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, Mireille van Ark. Mireille, goedemorgen en welkom. Ja, we gaan het straks na 10 uur natuurlijk uitgebreid hebben over de keuzes waar je voor staat als nieuwsorganisatie, als zoiets als dit gebeurt. Maar hoe zag jouw weekend eruit? Nou, op het moment dat je het eerste persalarm krijgt, dan weet je ook wel, oké, dit is serieus en nu gaan we opschalen, mm-hmm. ook op de redactie, om bijvoorbeeld extra uitzendingen te maken. Dus dat hebben we ook gedaan. Dat kwam zaterdagochtend vroeg, hè? Ja, kwam heel vroeg. En meestal zijn er een paar mensen die gaan elkaar dan ook wel bellen. En we hebben natuurlijk Olaf Koens, ons correspondent Midden-Oosten, daar gaan we dan op af. Die zei ook meteen, dit is echt ongekend. We moeten inderdaad gaan opschalen en extra bulletins gaan maken. Ja, dus dat is gewoon iedereen bellen. Ja, iedereen bellen. Klaarzetten. Klaarzetten. En we hebben natuurlijk gewoon al uitzendingen lopen. Dus dat gaat dan eigenlijk allemaal best wel snel. Maar ja, je geeft ook wel mee inderdaad. Hè, van dit conflict heeft zoveel kanten. Let daar goed op. En het zijn natuurlijk ook partijen die heel goed zijn in het verspreiden. Bijvoorbeeld van nepnieuws, fake nieuws, framing. Dus het is ook een beetje op eieren lopen als redactie. Ja, nou zo meteen dus uitgebreid meer daarover in het mediaforum, over die keuzes waar je dan voor staat. We gaan nu naar Dirk Walters, oud-correspondent in Israël voor NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Over de Israëlische media, die schrijven daar natuurlijk ook uitgebreid over vandaag. Zijn die eensgezind in hun reacties? Nou, behoorlijk. Ze staan wel natuurlijk, als het oorlog is in Israël, dan gaan ze allemaal achter volk en vaderland staan. Maar je ziet wel nuanceverschillen in waar ze de nadruk op leggen. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld de links-liberale krant Haaretz. Die richten hun pijlen wat meer op Netanyahu en de missers van de veiligheidsdiensten. Van hoe hebben die dit ooit kunnen missen dat er al maandenlang zo'n plannetje werd gesmeed in de Gaza-strook. En dan heb je wat rechtse media die ook meer de nadruk leggen op, jongens, waarom noemen we Hamas niet gewoon met z'n allen een terroristische organisatie die uit puur antisemitische motieven het op Israël gemunt heeft. Mm-hmm. En je ziet ook dat daar wat weinig ruimte is voor nog wat context. Dus je hebt bijvoorbeeld een medianetwerk van de Israëlische kolonisten, Arut Sheva. En die leggen de nadruk op bijvoorbeeld een Amerikaanse politica. Die zei van, ja, we moeten ook eventjes kijken naar hoe Israël de Palestijnen heeft behandeld. Mm-hmm. En dat werd meteen helemaal afgedaan als, hoe durf je daar op dit moment over te beginnen? Want Israël is toch het grote slachtoffer hier. Ja, dat gaat dus dan vooral over het moment? Of wil de media er überhaupt niet aan? Het is een kwestie van too soon, inderdaad, dat klopt. En dat is natuurlijk ook wel voorstelbaar als je gewoon kijkt naar de gruwelijkheden. Hè, dat zit natuurlijk nog heel vers in de herinnering. Mm-hmm. Ik denk wel dat je kunt opmerken dat een krant als Haaretz heeft traditioneel altijd al wat meer oog voor de context waarin dit soort dingen gebeuren. Mm-hmm. Dus de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaanoever bijvoorbeeld. En die context die wil in andere media nog wel eens wat buiten beeld blijven. Oh ja. En niet een onbelangrijke vraag ook die Haaretz zichzelf stelt. Hè. Hoe kon dit nou gebeuren? Hoe konden de inlichtingendiensten dit niet aan hebben zien komen? Die worden wereldwijd geroemd erom dat ze zo goed op de hoogte zijn van alles. Is dan een vraag, denk je, die door de Israëlische media beantwoord zou kunnen worden? Nou, je ziet wel nu overal in de Israëlische media daar inderdaad analyses over verschijnen. Uh-huh. En de eerste tipjes van sluiers worden al wel gelicht. En wat ik wel een interessante vond is dat Israël natuurlijk hoogtechnologisch bezig is daar in de Gazastrook. Uh-huh. Met allemaal drones en camera's en telecommunicatie wat zij beheersen. En dat Hamas daar misschien wel op heeft gereageerd door heel ouderwets niet te bellen of te communiceren over hun plannen, maar in het diepste geheim in kamertjes met briefjes de plannen gesmeed schijnt te hebben. Ja, dan kan je niet afluisteren als je met briefjes communiceert. Dus dat is wel interessant. Ja, en kan dat intern nog conflict opleveren als die vraag wordt beantwoord? En dan moeten er wellicht politieke koppen rollen als er mensen zijn die hun werk niet goed gedaan hebben. Kan dat gebeuren? Kan gebeuren. Op korte termijn zie je wel dat het eerder tot eenheid leidt. Dus er zijn allerlei partijen die nu overwegen om toe te treden tot de Israëlische regering. Mm-hmm. Want we moeten nu toch even eensgezind de vijand bestrijden. Ik denk wel dat je kunt verwachten dat er een onderzoeksrapport zal komen over deze blunder van de inlichtingendiensten. En dan zullen er misschien ook wel politieke koppen gaan rollen. Ja. Maar nu nog niet. Daar is nu ook in de media nog geen tijd voor om dat nu te doen, op die manier. Nee. Nou, nog niet zo sterk. Dus wel kritisch, maar nog geen koppenrollen inderdaad. Dankjewel. Dirk Walters was dat. Gaan we naar Jenne-Jan Holland. Hotland, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit net buiten Beirut in Libanon. Dat land grenst aan het noorden van Israël, waar al wat beschietingen over en weer zijn geweest ook. Nou, gevreesd wordt ook voor een zogeheten tweede front daar, als Hezbollah zich ermee zou gaan bemoeien. Hoe is de situatie daar nu? Ja, het is rustig op zich in Libanon. Het klopt dat er afgelopen weekend beschietingen over en weer zijn geweest. Dat had op zich vrij weinig om het lijf, hoor. Dus er zijn geen gewonden bij gevallen of doden. Hezbollah heeft zondagochtend mortiergranaten afgevuurd op een stukje van de bezette Golanhoogte. Dat dus nu door Israël gecontroleerd wordt. Mm-hmm. En toen heeft Israël gereageerd met artilleriebeschietingen. Maar het karakter daarvan en het feit dat ze dus niet mikten op bewoonde gebieden, zeg maar, suggereert toch wel dat geen van beide echt op dit moment in ieder geval geen van beide op zoek is naar een escalatie of naar zo'n tweede front. Nee. Nou. En hoe machtig is Hezbollah? Nou, Hezbollah is een heel machtige partij. Sommigen suggereren zelfs dat ze militair eigenlijk sterker zijn dan het Libanese leger. Daar is altijd wat discussie over. Mm-hmm. Maar ja, het staat vast dat ze natuurlijk een stevige staat van dienst hebben. Hè. Dus mensen herinneren zich misschien de oorlog in 2006. Een oorlog tussen Libanon en Hezbollah toen. Destijds ook met veel steun van veel Libanezen. Ook buiten de eigen achterban van Hezbollah. Hezbollah is ook een groep die in Syrië actief is. En zij aan zij heeft gestreden met de Syrische president Assad. Dus het is een serieuze partij om rekening mee te houden, denk ik, in het grotere plaatje. Ja, en is er dan ook veel steun voor Hezbollah onder de gewone bevolking? Nou ja, dat is precies iets wat veranderd is, denk ik, sinds 2006. Dus in 2006 zag je echt dat veel mensen achter Hezbollah stonden, omdat ze vonden dat het een belangrijke verzetsorganisatie is. Hè. We zijn ook solidair met de Palestijnen, et cetera. Tegenwoordig zijn de kaarten iets anders geschud, denk ik. En dat heeft ermee te maken dat Libanon in een hele zware economische crisis zit. Eigenlijk de zwaarste crisis in 200 jaar. En dat betekent ook dat er heel weinig zin is. Hè? De Libanezen hebben heel weinig behoefte aan zo'n escalatie. Er is minder steun voor Hezbollah dan er 15 jaar geleden was. Heeft ook te maken met de explosie in de haven van Beirut. 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden moet ik zeggen, waarvan Hezbollah ook een van de partijen is die eigenlijk probeert om een fatsoenlijk onderzoek naar die explosie, om dat tegen te houden. Dus de steun voor Hezbollah is wat afgekalfd. En dat voelen ze zelf ook. En dat is denk ik een van de redenen waarom ze op dit moment nog niet inzetten op een verdere escalatie. Ja, wat ik me afvroeg is dat er wordt gezegd dat Iran Hamas gesteund heeft in de voorbereiding. Dus die waren al op de hoogte. Was Hezbollah ook al op de hoogte voorafgaand aan de aanval, denk je? Ja, nou goed, heel zeker kan ik dat natuurlijk niet zeggen, maar dat wordt wel vermoed en dat kun je denk ik ook wel heel plausibel noemen. Hè? Dus om even een voorbeeld te geven, de Hamas politieke leiding heeft gewoon kantoren in Beirut en is hier ook vaak. Dus Ismail Haniyeh, de baas van de politieke tak van Hamas, is eerder dit jaar nog in Libanon geweest. En er is heel veel coördinatie onderling. Het lijkt me heel plausibel dat zowel Iran als Hezbollah op de hoogte is gehouden. Met name in de slotfase zeg maar, van de planning. Ja. Dankjewel, Jenne-Jan Holtland vanuit Beirut. Heel veel reacties krijgen we van luisteraars, ook via onze app. De meeste mensen die vanmorgen reageren op onze vraag of u in shock bent, vinden dat er vooral te weinig aandacht is voor het Palestijnse leed. Willem Bloemsma reageerde vanmorgen ook. Een heel goede morgen. Goedemorgen. Ja, voor de meeste mensen was het een shock hè, wat dit weekend in Israël gebeurde. We zeiden het al. Hoe is dat bij u nu 2 dagen later? Ja, het verbaast mij eigenlijk dat de hele wereld in de shock is. Kijk, de massaliteit, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Mm-hmm. Maar dat dit een keer stond te gebeuren, dat kun je op je 10 vingers natellen. Ja? En zeker sinds het aantreden van de nieuwe ultra-rechtse regering onder Netanyahu. Als je de politiek een beetje volgt en je leest je een beetje in en je blijft het volgen. Uh-huh. Als je ziet wat daar voor radicale elementen, hoe die over de Palestijnse gebieden en over de Palestijnen praten. Ja, dan heb je bijna het idee dat ze uit zijn op een etnische zuivering. Maakt u zich zorgen? Nou, ik maak me zorgen dat het waar dit eindigt. En ik vind het vreselijke dat er onnodig zoveel Israëlische burgers slachtoffer worden en dat er zo onnodig veel Palestijnse burgers slachtoffer worden. Door gewoon politiek beleid die het af laat meten. Ja, het is een conflict waar geen einde aan komt, hè? Nee, dat klopt. Maar dat is ook omdat Europese politici natuurlijk wegkijken. Amerika kijkt weg. En iedereen heeft het nu wel over alle slachtoffers van de Israëlische kant. En dat is nogmaals, het is vreselijk wat daar gebeurt. Maar we vergeten even gemakshalve de afgelopen tientallen jaren... Hoe beestachtig het Israëlische leger heeft huisgehouden... In de Palestijnse gebieden. Gebouwen opgeblazen. Hè? En dan onder het mom van... ja, daar zit een bolwerk van Hamas, zonder enig bewijs. Ja. Nou, als je dan nu gaat kijken hoe de inlichtingendiensten... bijna wel een jaar gefaald hebben... wat klopt er dan van die beweringen dat al die... en dan ze rechtvaardigen die bombardementen... omdat er mensen van Hamas zitten? Nou, ik wacht dat ernstig te betwijfelen. Dank u wel, Willem Bloemsma, voor uw reactie. Mevrouw Lammers reageerde ook vanmorgen en ze deed dat als volgt. Ik ben al langere tijd in shock. Wat Hamas heeft gedaan is natuurlijk gruwelijk. Gewoon domweg mensen gijzelen, domweg mensen doodschieten. Dat staat buiten kijf, dat is een gruwel. Maar er is natuurlijk decennia lang... de Palestijnen zijn naar zee gedrongen. Dus consequent door Israël landje pik gespeeld. Ze hebben nu die ultra-rechtse regering. Je kan het ook zien als een noodsprong. Van waar moeten we heen? Ze worden nu natuurlijk waarschijnlijk plat gebombardeerd. Maar wat daar gebeurt over hele lange termijnen... waar de internationale gemeenschap gewoon het heeft laten liggen... en nooit duidelijk... standpunt ingenomen hierover. Van dit kan niet. Je kan niet consequent mensen hun land afnemen. Ik vind dat echt een heel erg groot schandaal. Maar dat staat los van het feit wat Hamas heeft gedaan, is werkelijk gruwelijk. Dat was de reactie van mevrouw Lammers. Gaan we naar Floor Bauma en de NRC-correspondent in Parijs. Goedemorgen, Floor. Goedemorgen. Ja, er werd al de vergelijking gemaakt tussen de Bataclan en de aanval op het muziekfestival in Israël. Wordt dat ook zo gevoeld in Frankrijk? Ja, zeker. Frankrijk heeft natuurlijk een hele lange en pijnlijke geschiedenis met terrorisme. Dus die vergelijking die wordt hier inderdaad veel gemaakt van de aanslag van 13 november 2015. Of het dezelfde gevolgen zal hebben of op dezelfde manier inslaat als dat in Parijs heeft gedaan. Ja. De Franse president Macron die werpt zich vaak op als Europese leider. Neemt hij ook hier weer een voortrekkersrol? Ja, dat probeert hij wel te doen inderdaad. Wat je zag is dat hij, nou, zoals de meeste leiders, meteen het geweld van Palestijnse zijde heeft veroordeeld. En heeft gezegd dat hij achter Israël staat. Dat hij ook vindt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. Dus nou, dat doet hij sowieso in eerste instantie. En vervolgens heeft hij ook contact gezocht met zowel de leiders van Israël, maar ook van Palestina, van Egypte, van Libanon. Om maar te zeggen van, jongens, gaan jullie ook het geweld veroordelen om... Nou ja, en te laten zien van hij wil vinger in de pap hebben, maar ook denk ik met een oprechte wens om de boel te doen bedaren. Ja, en hoe gaat dat intern? Want in Frankrijk is er natuurlijk ook een grote Arabische gemeenschap. Klopt, en een hele grote Joodse gemeenschap. Ja. Dus dat kan nog best spannend worden. Je zag afgelopen dagen al dat er op meerdere plekken in Frankrijk mensen zijn opgepakt omdat die haatdragende of antisemitische uitlatingen hadden gedaan. Mm-hmm. Je ziet op sommige plekken zie je Palestijnse vlaggen wapperen. Nou, dat kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd natuurlijk. Mm-hmm. En vanavond zou er bijvoorbeeld een grote pro-Palestijnse demonstratie plaatsvinden in Lyon. Die was georganiseerd door de Antifa. En die wordt, daar is een streep doorgezet door de gemeente. Dus je ziet wel vanuit Arabisch of Palestijnse zijde in elk geval dat er een wens is om zich te laten uitspreken. En ja, helaas dat daar dus soms ook een agressie bij komt kijken. Dankjewel, Floor Bauma, NRC-correspondent in Parijs. Gaan we naar Berit Shalmassi, Iraans-Nederlands filmmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij volgt ook de berichtgeving over de aanslagen en ja, hoe dit in en over Iran gaat ook, waar nog veel familie en vrienden wonen ook. Hoe is er gereageerd in Iran? Nou, er is dubbel gereageerd in Iran, net als overal. En enerzijds de geluiden vanuit het regime en aanhangers van het regime in Iran die juichen om het geweld. Mm-hmm. Dat is begonnen voor het weekend. En aan de andere zijde is er het volk dat natuurlijk een direct verband ziet tussen wat er speelt in Israël en Palestina en de hand van Iran daarin bevreesd. En het regime is daar natuurlijk alleen maar voor. Die wil heel graag dit geweld zich Ja. Toe-eigenen. Ja. En heeft daar waarschijnlijk ook een rol in. Althans, dat is wat iedereen, ja. Elke Iranier aan welke kant dan ook denkt. Oh ja, want de Washington Post wordt geschreven, hè, over Iraanse betrokkenheid. Maar dat wordt vooralsnog ontkend. Maar in Iran zelf zeg je, de bewoners die zeggen allemaal, nee, dat zal echt wel zo zijn. Nou, het was vrij snel nadat dit al geweld begon voor elk Iranier duidelijk. Het kan niet zo zijn dat het regime en de revolutionaire garde hier geen hand in hebben. Even voor de duidelijkheid, wat heeft het Iraanse regime hiermee te winnen? Veel. Enerzijds afleiding van wat er in het binnenland van Iran speelt. Anderzijds kan het regime dit gebruiken om de macht van Iran in de regio, in het Midden-Oosten, in Iran, in Irak, in Syrië, met alle milities die zij daar getraind hebben en in handen hebben, nog verder toereiken tot aan Israël toe. Oh ja. Dus het is, in die zin is deze situatie, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, goede PR voor Iran. Dankjewel, Berry Shalmassi was dat, Iraans-Nederlandse filmmaker. Marja Verburg van het Duitsland Instituut, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de verhouding Duitsland-Israël is zwaar beladen. Zie je dat nu ook direct terug in de politieke reacties? Nou ja, de eerste reactie die kanselier Scholz gaf is de reactie die Duitsland eigenlijk altijd geeft. Duitsland voelt een speciale verplichting ten opzichte van Israël. Mm-hmm. Door het nazi-verleden en de Holocaust. Dat is wat Scholz ook meteen benoemde. Solidariteit met Israël en Duitsland staat vast aan de kant van Israël. Dat is dan de spreuk is de veiligheid van Israël is de Duitse staat, zijn zon. Dus, en veroordeelde aanval als barbaars. En je ziet ook, in Duitsland is er ook zorg. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu dat Joodse instellingen in Duitsland beter worden beveiligd. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren verschillende aanslagen geweest van rechtsextremisten. Maar ook andere op Joodse instellingen. Dus die angst leeft er ook. En je zag op zaterdag werd de Brandenburger Tor in Berlijn meteen in de kleuren van de Israëlische vlag laten zien. Dus in Duitsland is heel sterk het gevoel, wij moeten Israël steunen. Ja. De minister van Ontwikkelingssamenwerking die overweegt nu ook om ontwikkelingshulp aan Palestijnse gebieden stop te zetten. Nou ja, dat soort reacties zijn er van officiële zijde. Ja. Tegelijkertijd heeft Scholz ook gezegd dat hij graag een bemiddelende rol wil spelen om ervoor te zorgen dat de situatie niet verder escaleert. Mm-hmm. Duitsland heeft de afgelopen jaren ook steeds wel weer bij verschillende Israëlische leiders aangedrongen op verbetering van de situatie van Palestijnen. Maar altijd pas nadat ze gezegd hebben, wij staan altijd aan de zijde van Israël. Er was gisteravond in Berlijn zijn er ook bijeenkomsten gehouden van mensen die de Palestijnen steunen. Mm-hmm. Dus eigenlijk een soort vreugdefeesten zelfs bijna gevierd hebben. Nou, dat wordt dan weer meteen streng veroordeeld. Dus, en er zijn ook in verschillende steden in Duitsland gisteren solidariteitsbijeenkomsten met Israël geweest. Dus ook in Duitsland speelt dat ze bang zijn dat ook in Duitsland nog verder kan escaleren. Zou Duitsland inderdaad die bemiddelende rol kunnen spelen? Of hebben zij dat gewicht helemaal niet? Nou ja, Duitsland speelt altijd heel graag bemiddelende rol in allerlei conflicten. Merkel heeft het heel veel gedaan, hè? Ook toen met tijdens de Krimcrisis in 2014 en andere situaties ook. Scholz heeft gezegd dat hij met Egypte, de Egyptische leiders, contact wil hebben. Want die willen zich daar natuurlijk ook inmengen. Ja, in principe, Scholz kan bellen wie die wil. Hij wil met Biden, met Macron, met Sunak contact opnemen. Dus in principe, als grootste land binnen Europa. Kijk, Scholz heeft natuurlijk nog niet de statuur van Merkel, maar is ook niet iemand met wie je geen rekening hoeft te houden. Dus Duitsland zou dat kunnen, ja. Dankjewel, Marja Verburg was dat van het Duitsland Instituut. Ja, dan de reacties van luisteraars en van mensen in onze community. De meeste mensen vinden dat er vooral te weinig aandacht is dus voor het Palestijnse leed. Ik zei het eerder al. Martin Hoekstra schrijft, de spanningen hoopten zich op. Verzet is het enige wat overblijft. Israël moet onder ogen zien dat er maar één weg is naar vrede en veiligheid. Erkennen dat Palestijn een eigen plaats toekomt en ze als gelijke behandelen. Biek Nijs zegt van nature een optimist te zijn, maar het extreem vrede geweld tussen Israël en de bezette gebieden, waarbij vrijwel altijd onschuldige burgers slachtoffer zijn, dat stemt mij somber. De enige oplossing uit dit geweld is praten. Maar wie is daar nog toe in staat en bereid na zo'n nieuwe geweldspiraal? En Els Bertus van Kempen vraagt zich af waar dit eindigt. Gaan we naar Hubert Smeets. Goedemorgen, Ruslanddeskundige. Goedemorgen. Ja, de rol van Rusland is ook al een aantal keer naar voren gekomen, hè, dit weekend. Hamas-leiders zouden op bezoek zijn geweest in Rusland bij Poetin. Aan de andere kant zijn er veel Russische Joden in Israël. Hoe wordt hierover bericht in Rusland nu? Hamas is in Moskou geweest, afgelopen jaar 2 keer zelfs. Mm-hmm. In Moskou zelf houdt Poetin zich koest. En ook minister van Buitenlandse Zaken Lavrov laat zich nog niet in de kaarten kijken. Maar Medvedev, voormalig premier, voormalig president en thans vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, heeft wel een verklaring uitgegeven. En daarin staat dat dit allemaal de schuld is van het Westen. Het Westen had Rusland de gelegenheid moeten bieden om te bemiddelen. Mm-hmm. En dan zou het niet zo ver zijn gekomen, is de verklaring van Medvedev. En vandaag is ook vermoedelijk een delegatie van de Arabische Liga in Moskou, omdat de minister van Buitenlandse Zaken weer zijn woordvoerder wel iets heeft laten weten. En ook die heeft gezegd, de woordvoerder Zakharova, dat Rusland de enige is die hierin kan bemiddelen in dit conflict. Oké. Nou wordt er ook gezegd dat deze escalatie in Israël goed is voor Rusland, omdat het daarmee de aandacht weghaalt van Oekraïne. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat wordt buiten de regeringskringen zijn de reacties eigenlijk veel, je zou kunnen zeggen, veel doorzichtiger en veel openlijker en ook veel agressiever. Binnen de propagandistische talkshows worden heel veel grappen gemaakt over de Russisch sprekende Joden in Israël. Mm-hmm. En ook Russen die recent zijn gevlucht naar Israël. Grappen dat ze deze pacifisten nu ook in een land dat in oorlog is verkeerd verblijven. En ongetwijfeld wel weer terug zullen komen. En dat er dan afgerekend met ze zal worden. Ja. In deze kringen wordt ook de solidariteit met Hamas beleden. Mm-hmm. En wordt Israël niet gesteund, hoewel er een groot deel van het Russische electoraat, ook bekend in Rusland uiteraard, Russisch sprekend is. Ja, nu heeft Amerika al militaire hulp richting Israël gestuurd, hè? Een vloot, munitie. Gaat Rusland zich hier militair nog in mengen? Nee, dat denk ik niet. Rusland ontkent ook dat het, ondanks die contacten met Hamas, iets in de militaire zin aan de voorbereidingen gedaan heeft. Iets zou weten. Er is ook geen aanwijzing om het tegenovergestelde te veronderstellen. Mm-hmm. Nee, Rusland zal dit vooral zien als een manier om in eigen land en in Oekraïne vooral verder met de oorlog te kunnen gaan. Dankjewel, Hubert Smeet, was dat Rusland-deskundige. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Aanleiding van de vraag vandaag. De wereld is in shock. U ook. We zien deze discussie verder gaan in onze community. Meepraten, spraakmakerscommunity.nl. Ster. Aan de slag met verlichting dit najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Pak thuis door met ledlampen en bespaar energie. Nu Philips ledlampen 2+1 gratis. Dat is dubbel besparen. Voordelige verlichting. Hubo helpt. De Nederlandse Reisopera brengt Korngold's meesterwerk Das Wunder der Heliane. Met in de hoofdrol niemand minder dan Annemarie Kremer als Heliane. Nu te zien in de theaters. Ken jij Dutch Food Week? Op 6 oktober starten we de Nationale Week van ons eten met een heerlijke markt in het centrum van Arnhem. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat daar en in de rest van het land te doen is. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van Indiaanse butter chicken? Nu met 25% korting. Smakelijk! Van Albert Heijn. 6 oktober, de openingsmarkt in het centrum van Arnhem. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim €5.000. Ga naar seat.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n zonnewieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. In het Mediaforum zoomen we zo in op de keuzes die programma's maken op dit moment. Bijvoorbeeld als het gaat om de keuze van de gasten en hun standpunten. Voer je bijvoorbeeld een discussie waarvan je weet dat het emotioneel wordt en ook dat men er niet uitkomt. Maar nu eerst. De top van het kabinet is bijeen in de Nationale Veiligheidsraad om de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, onder meer demissionair premier Rutte en de vicepremiers zijn daarbij aanwezig. Minister Kaag van Financiën sprak voorafgaand aan de bijeenkomst over een zwarte bladzijde voor Israël en zei dat ze ook denkt aan de onschuldige Palestijnse burgers. Defensieminister Ollengren zei dat ze er niet van uitgaat dat Nederland bij het conflict betrokken raakt. Het Israëlische leger zegt dat de situatie aan de grens met de Gazastrook niet onder controle is. Er kunnen nog steeds Hamas-strijders binnendringen en in 6 plaatsen in het zuiden van Israël worden nog vuurgevechten gemeld. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Tijdens die grote aanval zijn er op verschillende plekken gaten in die grens ontstaan. De dorpjes, de kibbutzim die daar vlakbij liggen, ja, daar wordt in sommige nog steeds gevochten. Dus het is zeker niet zo dat het Israëlisch leger die grens weer gedicht heeft of zelfs maar onder controle heeft. Het leger heeft 100.000 reservisten verzameld in het zuiden van het land. En intussen klagen de reservisten over een tekort aan uitrustingstukken. Hamas en de Islamitische Jihad zeggen dat ze meer dan 130 militairen en burgers hebben gegijzeld. Ze willen die ruilen voor duizenden Palestijnen die in Israël gevangen zitten. Oud-minister en CDA-politicus Tjerk Westerterp is overleden. Westerterp was minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den Uyl van 1973 tot 1977. Hij was verantwoordelijk voor het verplicht stellen van de bromfietshelm en het dragen van een gordel in de auto. Later werd hij voorzitter van de optiebeurs in Amsterdam, waar hij de bedenker was van de AEX-index. Voor Westerterp minister werd, was hij Tweede Kamerlid, wethouder, Europarlementariër en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Tjerk Westerterp was 92 jaar. Bij een kiosk op station Bussum Zuid is vannacht een explosief afgegaan. Treinverkeer werd stilgelegd, niemand raakte gewond, wel is de kiosk flink beschadigd. Inmiddels rijden alle treinen er weer volgens de normale dienstregeling. In een woning in Winterswijk zijn een dode man en vrouw aangetroffen. Volgens de Gelderlander is de man een agent. Getuigen zeggen tegen de krant dat hij de vrouw van het leven heeft beroofd en vervolgens zichzelf. De politie wil er nog niets over zeggen. Steeds vaker weten vrijwilligers in Nederland de AED te gebruiken als iemand een hartstilstand krijgt. Bij ruim 8 op de 10 oproepen komt een vrijwilliger snel met een AED opdagen, blijkt uit cijfers van Hartslag Nu. In 2019 was het nog bij 6 op de 10 oproepen. Een steward van PEC Zwolle is gistermiddag mishandeld in het stadion. Zwolle speelde tegen Feyenoord en volgens de thuisclub waren er ook mensen op afgekomen met een stadionverbod. Ze werden daarop aangesproken en verlieten het stadion, maar één van hen bleef. Hij werd later opnieuw aangesproken door een steward en die is volgens PEC Zwolle vervolgens ernstig mishandeld door meerdere personen. De club gaat de zaak de komende dagen evalueren en onderzoeken. Steeds meer jongere kinderen krijgen hun zakgeld niet meer contant, maar op hun bankrekening, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud en de Rabobank. Onder de 8 krijgen de meesten nog contant, zodat het tastbaar is, maar daarboven neemt het aantal bankrekeningen flink toe. De directeur van het Nibud vertelt waarom ouders vaker kiezen voor het digitale zakgeld. En er zijn ook heel veel ouders die ook denken van ja, mijn kind moet ook in die nieuwe wereld met dat digitale geld goed mee kunnen komen. Dus dat die verschuiving plaatsvindt is ook helemaal niet zo heel raar. Dat reflecteert gewoon de manier waarop wij in Nederland met geld omgaan. Het Nibud is blij met de ontwikkeling omdat kinderen die zakgeld krijgen meer bezig zijn met geldzaken. Het weer, de dag begint bewolkt. In het noorden en oosten van het land kan het in de ochtend regenen. Vanmiddag overal droog, in het zuiden ook zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Morgen iets warmer en dan ook vaker zon dan vandaag. We gaan voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, goedemorgen. 1 file. Goedemorgen. Zeker. Op de A1 rijdt het nog langzaam. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 8 kilometer. Met een kwartiertje extra reistijd. Ster. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Nieuw van Albert Heijn, AHA Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AHA Terra voor de plantaardigheid een keer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De gebeurtenissen in Israël en de Gazastrook dwingen media momenteel tot moeilijke en zorgvuldige keuzes. Wie nodig je uit aan tafel? Voer je discussies of blijf je daar weg? Wat laat je wel zien en wat laat je niet zien? Veel vragen die opdoemen in dit mediaforum en die we bespreken met Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Ashwat El Miloudi, presentator en programmamaker bij RTL en net binnen. Goedemorgen en niet welkom. Niet bij RTL, niet Oh, sorry, bij RTL. NTR. NTR, ja. Ja, ik zag de RTL nog staan van Mireille. Het is maandag, hè? Nog niet. Ja. Nog niet, nee. Ik wil net zeggen, dat komt nog wel. Oh ja, is hier wat gaande? Nee, absoluut niet. Nee. Dat maak je weer live een overstap? Nee, maak je. Spraakmaker is kleine comediedirecteur Jurgen John Avon. Ja, uiteraard gaan we het zo meteen uitgebreid hebben over Israël. Maar we beginnen toch echt eerst met jullie mediamomenten. Wat is jullie zelf opgevallen in de media? Ashwat, jouw mediamoment komt uit de uitzending van Umberto van afgelopen vrijdag. Hij bracht erin een eerbetoon aan hip-hop. Hip-hop bestaat 50 jaar. Een heel mooi genre waar ik als tiener heel erg van heb genoten. En nog steeds, ik hou van hip-hop. En Humberto, vanwege het 50 jaar bestaan van hip-hop, staat Humberto geloof ik iedere week stil bij 50 jaar hip-hop. Iedere vrijdagavond. Dat deed hij afgelopen vrijdag weer met twee hip-hop legends. Twee hele grote namen uit de Nederlandse hip-hop scene. Namelijk Brainpower en X-Teens. Was ik enorm fan van als tiener. Heel erg van genoten. En zij waren aan het vertellen over de ontwikkeling van hiphop in Nederland. Over het belang van die ontwikkeling van hiphop in Nederland. Wat hiphop in Nederland heeft betekend voor heel veel jongeren. En terwijl ze het aan het vertellen waren, luisterden ze ook naar een aantal fragmenten van tracks waar ik als tiener echt enorm fan van was. Mm-hmm. Enorm van heb genoten en nog steeds. En toen besloot Humberto om tussendoor een vraag te stellen aan Jan Slachter. Jan, wat vind jij hier dan van? Ja, zullen we even naar luisteren hoe dat ging? Wat ik wil en wilde en wil, is dat ik mensen inspireer, een batterij in de rug duw om creatief te zijn en je dromen te volgen. Exit zijn gelukkig. Jan, slachtte jij ook? Nee, sorry hoor jongens, maar ik zag Typhoon voorbij komen. Ja, zeker. Wassenaar. Ja. Dat ken ik. Ja, ik ben nog wel. Ja, ik ga in november naar een concert van Cliff Richard in Londen. Ja. Oh. Ja, dat is heel iets anders. Ja. En dat is een beetje mijn generatie. Ja. Ik vind het allemaal mooi, maar dit gaat echt. Dit gaat je pet erboven. Ja. Ja, ik vind het zonde dat die vraag aan hem gesteld wordt. En ik vind ook het antwoord niet sympathiek in die zin dat hij het hele gesprek onderuit haalt. En ook Jurgen, je bent wat je duidelijk merkt is dat er een grote generatiekloof is. Dat iemand de link naar hiphop, maar ook de sociaal-maatschappelijke betekenis van hiphop, die enorm groot is, dat die gemist wordt. Ja, het is een clash tussen twee generaties, zie ik. Het is inderdaad een intergenerationele clash, maar dan kan ik me ook bedenken dat je ervoor zou kunnen kiezen om te zeggen, weet je, ik heb er niks mee, maar die opmerking over Cliff Richards, die laat ik achterwege. Laat die jongens lekker shinen, ze zijn hier nu. Hiphop bestaat 50 jaar. Ja. Zie je hier ook de spagaat van de talkshow-host die de hele tafel wil verbinden? Ja, dat is ook een hele goede observatie. Maar daarin kan je natuurlijk ook keuzes maken. Wie verbind je op welk moment? Had jij op dat moment, want jij presenteert ook een talkshow, had je op dat moment gewoon gedacht, ik vraag Jan Slachter hier even niet naar? Ja, ik had dat niet gedaan. Want Jan Slachter geeft gewoon eerlijk zijn antwoord. Ja, maar als je dat dan doet, hè, en Jan Slachter geeft dat antwoord, dan kan je er ook nog voor kiezen om achteraf opmerking te maken in de trant van, even geen Cliff Richards, we gaan weer terug naar hiphop, want het gaat nu om hiphop. Het gaat op televisie nooit over hiphop. Nee, het klopt, maar het legt wel iets, dat ene momentje. Maar het legt wel iets bloot. Ik kan me voorstellen dat je dat sokkeltje wil maken waar je hiphop op wil plaatsen. Maar tegelijkertijd dat intergenerationele conflict, dat je dat gebruikt en dat blootlegt. Ik snap wel waarom Umberto dat gedaan heeft. Dat er dus geen connectie is tussen de idealen, de sociaal-maatschappelijke vorm van hiphop en de oudere generatie. Dat ik vind dat die brug geslecht moet worden. En luister, jij bent ook niet meer de jongste. Dus de liefhebbers van hiphop van het eerste uur komen langzaam ook in de generatie van Jan Slachter terecht. En dat is interessant wat er dan gaat gebeuren. Dit is al een heel interessant gesprek. Maar mijn punt is en blijft. Maar dat kwam er niet wat jou betreft. Nee, ik vond het gewoon jammer dat gesprek op dat moment. Want die jongens die hoor je nooit op televisie. Die komen nooit aan het woord. Extins, die heb ik volgens mij 20 jaar niet horen praten. En dat je dat gesprek dan op zo'n manier onderuit haalt, vond ik op dat moment zonde en jammer. Als hiphop liefhebber moet ik erbij zeggen. Ja. Maar dit standpunt begrijp ik ook. Mireille, jouw mediamoment gaat over het Jeugdjournaal. Ja, ik had de afgelopen week twee keer dat ik echt heel erg blij was met het Jeugdjournaal. De ene keer was met die groomingzaak vorige week. Hè, waarbij een meisje het Jeugdjournaal keek en zag inderdaad van, hé, ik herken een dader op televisie. En daardoor had zij zich ook bij haar ouders gemeld. Dat vond ik echt een belangrijk moment. Maar het andere belangrijke moment vond ik afgelopen zaterdag, bij de uitleg van het hele conflict dat op dit moment speelt. En hoe het Jeugdjournaal dat dan doet, dat vind ik zo ongelooflijk knap. Met goede explainers, met goede uitleg, dat het eigenlijk voor iedereen uitgelegd wordt. Dus over kinderen. En ik dacht wel, hoe gaan ze dit doen? En toen heb ik een stukje even gekeken en dacht ik, ja, dit is eigenlijk precies waarom jeugdtelevisie zo ontzettend belangrijk is in Nederland. Ja, interessant ook om te zien welke keuzes hebben gemaakt aan beelden. Zeker. En wat laten zij wel zien en wat laten zij niet zien? Dat vond ik heel interessant. Dus wat halen ze weg, zeg maar, wat bij, hè? Want het zijn eigenlijk soms dezelfde beelden als het NOS-journaal. Ja, ik kijk ze altijd allebei ook. Ik kijk het Jeugdjournaal met mijn kinderen en daarna het NOS-journaal voor mezelf, hè, voor de volwassenen. En dan zie je ook inderdaad dat de overlap in zit, maar ook wel degelijk in dit soort conflicten andere keuzes worden gemaakt. Ja, en soms vind ik misschien ook best wel hele goede keuzes, omdat je andere dingen laat zien. Hè. Bijvoorbeeld, je zag ook een beeld waar heel veel kinderen op straat liepen. En die kinderen die komen daar ook natuurlijk nog sterker in beeld dan in het andere journaal. Ja. Tussen alle ellendige beelden. Ja, ik vond dat ze dat heel knap hebben gedaan. Ze hadden ook NOS-correspondent Nasri Habiballah in de studio. Die zou naar Israël gaan, werd ook helemaal uitgelegd, maar kon niet, omdat alle vluchten natuurlijk geschrapt waren. Ja, daarom was hij in de studio om erover te praten. En daar werd ook gesproken over de gevolgen voor kinderen. Laten we even luisteren. In bepaalde delen van Israël ging vanmorgen vroeg het luchtalarm af. Dus kinderen werden wakker met een luchtalarm en moesten schuilen voor bommen in schuilkelders. Dat is natuurlijk supereng als dat gebeurt. En in de rest van het land hebben kinderen natuurlijk heel de dag het nieuws gevolgd en gezien dat er doden en gewonden zijn gevallen. En dat is gewoon hartstikke naar. En kinderen in de Gazastrook, die hebben het ook heel erg moeilijk vandaag. Want die zijn bang voor wat er gaat komen. Een reactie vanuit Israël, bommen die er gaan vallen. Ja, overduidelijk dus het conflict benaderd vanuit de ogen van het kind. Ja, en dat vind ik dus zo mooi van jeugdtelevisie. Dat je dus zo'n niche doelgroep hebt, maar dus zo'n conflict dan zo goed kan uitleggen vanuit het perspectief van een kind. Ja, dat ik vind dat we dat misschien in alle andere journaals, op bij RTL Nieuws, soms ook veel beter nog kunnen doen. Ja, begrijpelijker maken van nieuws, maar ook vanuit het perspectief, zeg maar, van je doelgroep. Ja. Ben je eens, ik hoor, nou ja, Frank van der Linden zat een tijdje geleden in het Mediaforum en die vertelde iets over dat het NOS-journaal wat empathischer is geworden en wat menselijker en ook wat verhalender is geworden. Ja. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Dus de eerste stap is in die zin al gezet. En als je het hebt over het jeugdjournaal, vind ik het vooral heel erg knap, want het komt heel nauw. Hè? Mm-hmm. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wat laat je wel zien, wat laat je niet zien? Hoe voorkom je dat kinderen nachtmerries krijgen? Ja. Dus wat dat betreft, inderdaad, echt mooi werk van het NOS-jeugdjournaal. Want ik ben het ermee eens, Jurgen? Ik ben het ermee. Ik heb aan de andere kant gestaan. Op een gegeven moment werd ik zowel door het NOS-journaal geïnterviewd als door het jeugdjournaal. En het dwingt je dus ook als geïnterviewde je verhaal op een totaal andere manier te benaderen. De inhoud blijft hetzelfde, maar de benadering is anders. En dat heeft even voor kortsluiting gezorgd, de eerste momenten toen je die omschakeling moest maken. Want je wil meer context bieden. Je wil ook geen knieval maken. Het moet geen kinderlijk verhaal zijn. Maar het moet wel begrijpelijk zijn voor kinderen. En dat vond ik een hele interessante. En dat heeft mij ook anders naar het jeugdjournaal doen kijken. Ja, en wat je zegt heeft ook een bepaalde invloed op hoe kinderen het nieuws ontvangen. Ja, absoluut. Om maar even te zeggen, dat merk ik tenminste, dat is een beetje schoonmoederonderzoek, noem ik dat, maar hoe mijn kinderen dat ontvangen. Als er wordt gezegd dat er heel veel kinderen dood zijn gegaan, dan komt dat harder binnen bij ze dan als dat om volwassenen gaat, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus daar wordt dan ook in... Dat ze zich kunnen identificeren. Met juist, ja. Dus daar wordt dan ook op gelet. Als je dat goed kijkt, het jeugdjournaal, dan wordt heel erg gelet op de bewoordingen die erbij gebruikt worden, zodat kinderen dat niet internaliseren. En dus, ja, het is ook niet de bedoeling dat ze nachtmerries krijgen van het jeugdjournaal. Ze zijn minder afgestomd dan wij. Dus ze moeten inderdaad die woorden zorgvuldig kiezen. Ja. Ja, en je moet emoties overbrengen, maar in dit geval dus ook niet te veel. Ja, en hoe leg je zo'n conflict uit? Het is natuurlijk iets dat zo'n grote geschiedenis heeft. Ga dat maar eens even in 4 minuten aan een kind uitleggen. We gaan het straks over op één hebben. Kijk, het Palestina-Israël conflict is diep geworteld. Historisch, politiek, cultureel. Uh-huh. Dat leg je sowieso niet in 10 of 15 minuten even uit. En ook nog eens aan kinderen. Ja, we gaan het er wel nu over hebben. We gaan het hebben over hoe media dit het afgelopen weekend hebben verslagen. Mireille, het afgelopen half uur had het natuurlijk al over de shock die de aanval van Hamas teweeg heeft gebracht. Ja. Jouw weekend heb je ook al een klein beetje geschetst aan het begin daarvan. En je zei, je komt al heel snel tot de conclusie, je moet opschalen. Wat betekent dat voor mensen die dat niet weten? Nou, het betekent eigenlijk, hè, zodra dat persalarm binnenkomt, dat je een inschatting gaat maken van, oké, hoe groot is deze aanval? Hoe belangrijk? Hoeveel impact heeft deze aanval? Hè, daarvoor ga je experts bellen, zoals je correspondenten. Dan hoor je eigenlijk al heel snel, deze aanval is echt ongekend. Hè? Dit hebben we echt al een hele lange tijd niet meer meegemaakt. Nou, en op zo'n moment weet je eigenlijk wel dat je je nieuwsredactie klaar moet gaan zetten om een extra uitzending te maken en om extra informatie te geven. Hoe ziet de redactie in het weekend eruit? Is die kleiner dan normaal gesproken door de week? Ja, dus er staan wat meer verhalen klaar. Vooraf worden die gemaakt. En die worden dan in het weekend, laten we die zien. En het laatste nieuws, daar staat natuurlijk altijd wel een ploeg voor klaar die dat kan maken. Maar we gaan dus opschalen. Dus zeker voor online, voor een live blog, heb je natuurlijk veel meer capaciteit nodig dan wanneer er geen groot nieuws op dat moment aan de hand is. En wat is dan het eerste wat je doet? Is dat live blog op starten? Ja. Dus het eerste wat je doet? Het eerste wat je doet is het live blog opstarten. Eigenlijk ben je online het allersnelst. Uh-huh. En voor televisie heb je natuurlijk altijd eerst ook nog meer beelden nodig. En die komen dan via de internationale feeds. En op het moment dat je denkt van, nou, nu hebben we de correspondent klaarstaan, de beelden klaarstaan, dan en we kunnen echt een compleet verhaal maken. Ja. Ik denk dat dat in dit geval ook heel belangrijk was. Mag ik daar wat over vragen? Zeker. Want ik ben natuurlijk een theatermaker van huis uit. En als je het hebt over een compleet verhaal maken, als er nog geen verhaal is en je krijgt een barrage aan informatie, hoe maak je dat verhaal? Daar ben ik als consument heel erg benieuwd naar. Welke keuzes maak je en welke perspectieven kies je? Nou, qua perspectieven, hè, dan instrueer je een redactie dat je zegt, let op, in dit conflict, hè, is er heel veel framing. Komen er ook misschien wel fake beelden. Dus let daar vooral heel erg goed op. En we hebben een samenwerking met INEX, onze internationale partners, waar bijvoorbeeld ook beelden geverifieerd worden en waar ook informatie vandaan komt over, zeg maar, hoe we dit verhaal het beste kunnen vertellen. En je hebt je eigen experts. Dus we hebben gewoon heel veel mensen op de redactie die hier heel veel verstand van hebben. En ook daar check je alle informatie nog een keer. Bijvoorbeeld bij de correspondent die ook lang in Israël heeft gewoond. En vervolgens ga je daar het verhaal van maken. Mm-hmm. Dus er is iemand die gaat achter de beelden zitten en die gaat al die beelden bekijken. En die maakt daar één verhaal van. Ja, want dat is in deze tijd natuurlijk ongekend ingewikkeld voor nieuwsorganisaties. Als je keek naar sociale media, kwamen de beelden massaal binnen. Ik vond het echt ontzettend veel dit keer, van alle kanten ook. Ja. heel moeilijk om te verifiëren, lijkt me, welke beelden nou kloppen en wat niet. En ook uit welke context komen ze bijvoorbeeld? Ja, ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld op de redactie twee bakken staan, zeg maar, waar je de beelden uithaalt. En de ene bak heet geverifieerd. En de andere bak heet niet geverifieerd. Okay. En wat wij eigenlijk bij RTL Nieuws, en ik denk ook bij de NOS, dus bij alle gevestigde media, kijken we wel heel goed, is dit beeld geverifieerd? Konden we achterhalen de plaats, de tijdstip, klopt het? En niet geverifieerde beelden mogen niet gebruikt worden? Nou, wel als er bijvoorbeeld een bepaalde bron bij staat. Of als je denkt van nou, het is van waarde. Of maar je zegt er wel bij, dit is niet gecheckt. Of dit is maar. Om dat echt te laten zien in je uitzending, dat vind ik echt wel gevaarlijk. Ja. En Sjoerd, heb jij de ontwikkelingen gevolgd? Ja, we hadden net het intergenerationele gesprek over Jan Slachter en hiphop. Dat geldt natuurlijk ook voor het gebruik van beelden. Want jonge mensen die kijken allemaal niet meer naar het nieuws of het journaal. Die volgen het via social media. Uh-huh. En dat vind ik heel gevaarlijk. Ja. Met name TikTok. Op TikTok waren de afgelopen dagen heel veel niet geverifieerde beelden te zien. Die dus aan de ene kant niet kloppen, maar aan de andere kant wel de nieuwsbeleving zijn van die desbetreffende jongeren. Niet alleen jongeren trouwens. Gisteravond kreeg ik een filmpje te zien van mijn schoonvader, een man van in de 60. Liet mij beelden zien van Israëlische soldaten die Libanees grondgebied binnentraden en huizen afgingen. Mm-hmm. En dat bleken beelden te zijn uit 2006. Een offensief tegen Hezbollah. Dus niet beelden van de afgelopen dagen, maar mijn schoonvader, want het was in het Arabisch, stond er een tekst bij, was ervan overtuigd dat het nu is. Mm-hmm. Levensgevaarlijk, dat TikTok. Ja. Daar hebben we helaas niet twee bakken en een hele redactie die ervoor zorgt dat de ene kant wel geverifieerd is en de andere kant niet. Maar en dan gaat het alsnog wel eens mis. En dat wil je echt, dat wil je op zo'n moment heel erg graag voorkomen. Ja. Ja, zie je dan wel ook nieuwsorganisaties, de journalisten op TikTok, die daarin het voortouw nemen en zeggen, nou ja, kijk naar mij, ik heb hier de juiste informatie voor je. Ja, dat zie ik dus onvoldoende. Dat zie ik echt. Want ze zijn er wel, weten we. Er zijn nieuwsorganisaties die op TikTok zitten, journalisten die individueel op TikTok zitten, die factchecken bijvoorbeeld. Maar nou, het is natuurlijk niet gereguleerd genoeg. Hè? Dus je kan als je hebt geen controle over welk bericht de jongeren wel bereikt en welk bericht niet. Er zijn tegenwoordig zoveel TikTok en Instagram pagina's die pretenderen een nieuwsorganisatie te zijn. Ja. En dat wordt gewoon klakkeloos gevolgd. Dat is echt gevaarlijk. Maar toch zie ik wel bijvoorbeeld bij mijn kinderen van de leeftijd van 9 tot 15, die volgen bijvoorbeeld wel NOS Stories op TikTok. De kinderen van een hoofdredacteur van een nieuwsorganisatie. Ja, ga verder. Ja, zeker. Ja, maar goed, ik ben even eerlijk. Ja. En, maar die hechten dus wel heel veel waarde aan wat NOS Stories bijvoorbeeld maakt. Mm-hmm. In plaats van wat iemand anders gewoon. Dus ze zien wel het verschil. Ja. Is dit een onderzoeken tonen dat ook aan, hoor, dat jongeren dat verschil wel weten. Die weten dat wel. Ja. Maar kleine Giuliano uit de Schilderswijk, die niet een moeder heeft, die hoofdredacteur is van het RTL Nieuws. Ja. Nou ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Nou, het blijft een mijnenveld, maar tegelijkertijd denk ik, wanneer doe je het nou goed? Want ik kan me ook voorstellen dat in de keuzes die je maakt, nogmaals, ik kom uit theater, goed en fout is daar meestal duidelijk. En je probeert het een beetje diffuus te maken. Ja. Maar bij dit onderwerp is het compleet diffuus. Okay. Hoe vertel je dat verhaal? Nou, je hebt natuurlijk wel je journalistieke lijnen en de richtlijnen die je gebruikt in de journalistiek om een verhaal te vertellen. Hè? Dus dat heeft sowieso natuurlijk altijd dat je beide kanten van een verhaal neerzet, met hoor en wederhoor. En die richtlijnen die zijn eigenlijk zo ingebakken, zo vanzelfsprekend op een redactie, dat je altijd op dezelfde manier dat verhaal gaat vertellen. Het is zo grappig, vind ik, dat je dat vraagt. Want dat is voor mij iets wat zo ontzettend logisch is. Ik denk er eigenlijk niet eens meer over na. Het is eigenlijk gewoon echt een manier die zo, waar je elke dag vooral mee werkt. Bij dit conflict dat zo gepolariseerd is, kan je het überhaupt goed doen? Nou, dat is een hele goede vraag. En het is een beetje soms op eieren lopen, omdat je denkt, je wil je gewoon niet in zo'n conflict aan één kant laten zetten. Nee. Dat wil je gewoon niet. Het is wel ingewikkeld. Kijk, en in deze hebben we het nu over de verantwoordelijkheid van de nieuwsorganisatie, van de media. Maar ik vind en ik denk dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de nieuwsconsument zelf. En daarmee bedoel ik, probeer als nieuwsconsument verschillende media te bekijken. Zorg dat je een pluriform aanbod aan media bekijkt. Als ik bijvoorbeeld afgelopen weekend, ik heb heel veel internationale nieuws gekeken. Mm-hmm. Als ik naar CNN kijk, wat vrij pro-Israël is, dan denk je van, dan zie je dus vooral het Israëlische perspectief. Mm-hmm. Terwijl als je Al Jazeera volgt, wat ik de afgelopen dagen ook heel erg heb gedaan, dan is Israël een boevenstaat en dan is het allemaal terecht wat er gebeurt. Ja. Dus zorg er ook als nieuwsconsument voor dat je vanuit meerdere beide perspectieven wordt ingelicht en niet te eenzijdig. En dat je open blijft staan misschien precies ook als daardoor juist. Dus maar dat je juist op zoek gaat je blijft naar juist open door verschillende geluiden aan te horen. Ja, maar dat is dus heel ingewikkeld, want dit conflict brengt heel veel emoties met zich mee. Ik wil ook eventjes een fragment laten horen uit de uitzending van Op 1. Die hadden een speciale uitzending over de aanslagen in Israël gisteravond. Ik weiger elke relatie te leggen, verbinding te leggen naar het Palestijns-Israëlische conflict en alles wat eraan vastzit. Maar kan je het wel loszien, meneer Sehuli? Nee, natuurlijk kan je het niet loszien. Ik hoor dagelijks van de Palestijnse kant dit soort verhalen. Angst je daar over je kinderen. Zelden mee maken. Ja. Dit is terreur, dit zijn terroristische daden. En op het moment dat dat om ons heen in Parijs of op andere plekken gebeurt, terecht, praten we er vol walging over, dat hoort hier ook. En op het moment dat dat gebeurt en nog gaande is, past voor mij niet een ja maar. Dat past niet. Nee, het is een heel pijnlijke kwestie, maar de vergelijking moet wel gemaakt worden. Ja, er was daar aan tafel ook discussie over. Ja, welk gevoel, welke emotie heeft nu op dit moment voorrang? Daar ging het dan over. En ik moet eerlijk zeggen, hadden wij vanmorgen ook. En dan had ik stand.nl vanmorgen van wat gaan we doen? Dit is het gesprek van de dag. Het is geen enkel ander onderwerp wat we zouden moeten bespreken vandaag dan dat. Maar je weet ook, je doet het niet goed, Ashwet. Je kan het niet goed doen. Ik zag het vanmorgen in de Radio 1-app. Je probeert het natuurlijk zo goed mogelijk te doen. En van beide kanten krijg je dan toch kritiek. Ja, en dat ga je houden. En de vraag is, hoe erg is dat? Nou ja, de vraag is ook van, moet je erover willen oordelen? Wij zitten hier natuurlijk in een hele andere situatie. We kunnen ons eigenlijk, tenminste, ik kan me moeilijk inleven, zeg maar, in de situatie waar andere mensen in zitten. En ik denk dat je dan op zo'n neutraal mogelijke manier moet gaan laten zien van wat is hier nou aan de hand. Hè? Dus vooral echt, zeker als nieuwsorganisatie, dat je bij de feiten blijft. En dat is natuurlijk anders dan aan een talkshowtafel. Ja. Daar dus wordt echt gevraagd naar meningen. Wees dus voorzichtig met sturende koppen bijvoorbeeld. Hou rekening met taalgebruik. Want je kan door middel van taal en krantenkoppen kan je al framen en sturen. En dat heb je de afgelopen dagen natuurlijk, zag je dat veel gebeuren. Hè? Jesse Klaver en Timmermans die dan een mening geven. En wat daar dan vervolgens online gebeurt. Dat is echt echt ongelooflijk. Ja. Maar tegelijkertijd kan je ook afvragen, bestaat neutraliteit in deze zin wel, aangezien je altijd de keuze maakt. Je maakt de keuze wat je laat zien. Je maakt de keuze wie je aan het woord laat. Dus het is altijd subjectief wat er gebeurt. Dus hoe ga je juist om met die subjectiviteit? Nou, door je bewust te zijn van die subjectiviteit, denk ik. Door je ervan bewust te zijn dat je altijd automatisch met een redactionele keuze een keuze maakt waarmee je misschien ook een kant kiest. Hoe belangrijk is taal? We hebben een stijlgids bij RTL Nieuws. Dus we hebben heel veel termen en onderwerpen hebben we uitgelegd van waarom we die term gebruiken, waarom we dingen noemen zoals we ze noemen. Ook om ons daar heel erg van bewust te zijn, dat je dus met taal al een onderwerp in een heel ander daglicht kan zetten. En soms komen daar weer nieuwe woorden bij of nieuwe termen bij. En sommige verdwijnen ook wel weer, omdat dat eigenlijk nooit meer gebruikt wordt. Maar er wordt wel over nagedacht. En is dat een gaande discussie? Want bij elke gebeurtenis opnieuw kan ik me voorstellen dat je dat moet inkaderen met taal. Van hoe noemen wij dit? Klopt, en daar hebben we ook discussie over. Hè? Want er wordt natuurlijk ook op een redactie niet altijd hetzelfde over gedacht. Dus uiteindelijk kiest de hoofdredactie dan een lijn in hoe je in de benadering van onderwerpen en hoe je dingen noemt. Ja. Wees voorzichtig met het veroordelen van een ander perspectief. Ik moet heel erg denken aan de COVID-tijd. Hè? De complotgekkies, de wappies. Wees daar heel voorzichtig mee, want je sluit mensen uit en kan ervoor zorgen dat mensen geen onderdeel van het gesprek meer willen zijn. En dat gebeurt ook in deze kwestie. Ja. Mensen met een bepaalde niet populaire mening houden die voor zich. Ja. En die gaan op zoek naar mensen die het wel met ze eens zijn. Ja, denk het ook. Ja, nu hadden we het net even over Op 1, liet ik een kort fragment horen. Daar zat de minister, Jesselkus, zat aan tafel. Uri Roosentaal zat ook aan tafel, ook van de VVD. We zagen Joodse mensen aan tafel zitten, Palestijnse mensen aan tafel zitten. Er werd een poging gewaagd om het gesprek breed te voeren. Ashwet, jij presenteert een gespreksprogramma, de Sociëteit. Dat is een wekelijkse inclusieve talkshow. Als jij gasten hiervoor zou moeten uitnodigen, zeg je dan, nou, wat Op 1 heeft gedaan, dat is wel een beetje de lijn waarin ik het ook zou zoeken? Nou, allereerst valt het me op dat het heel ambitieus is wat Op 1 heeft gedaan en altijd doet. Hè. Ja, is het te ambitieus wat jou betreft? Ja, ik vind dat veel te ambitieus. Ja? Veel te veel mensen. En nogmaals, zoals ik net ook al zei, het is een diep geworteld, complex verhaal. Historisch, politiek, cultureel. is al heel moeilijk om in 40 minuten te vertellen. Want je moet, vind ik, ook heel veel vertellen en duiden en uitleggen. Je kan er niet zomaar van uitgaan dat de kijker die historie ook volledig kent. Hè? Dus mm-hmm. daar moet je ook de tijd voor hebben en nemen. Dat denk ik ook. Toch? Ja, ik denk dat er veel te veel voorkennis wordt verondersteld. Juist, ja. Dat is het woord dat ik zocht. Er wordt veel te veel voorkennis verondersteld. En dat kan je in zo'n complexe kwestie, kan je daar niet van uitgaan dat mensen weten waar het over gaat. Dat mensen weten wat de Yom Kippur-oorlog is, of de Zesdaagse PLO-oorlog, of de Intifada's. Daar kan je niet van uitgaan. Daar moet je tijd voor reserveren, de tijd ook voor nemen. En als je dan ook nog eens 6 verschillende mensen, mm-hmm. 6 verschillende perspectieven in 55 minuten. Eigenlijk veel te ambitieus. Wat jou betreft. Maar aandoenlijk? Nee, ondoenlijk. Ja, dus niet te doen. Ja, zeker. Maar hoe zou jij het dan aanpakken? Ik zou me ten eerste beperken tot 2 of 3 gasten. Dus wat ik net zeg, met heel veel uitleg, veel beelden. En me beperken tot 2 perspectieven. Je moet keuzes maken. En ik ben gelukkig geen... Kijk, op 1 is echt een nieuws talkshow, om het maar even zo te zeggen. Dat ben ik niet. Hè. Ik zit wat meer in de maatschappelijke culturele hoek. Dus ik kan het me ook permitteren om wat minder perspectieven aan het woord te laten. Maar het is zoals jij net ook zegt. Het is gewoon heel belangrijk om veel uit te leggen. Ook je kan er niet van uitgaan dat mensen weten waar het over gaat. En mij is ook niet altijd duidelijk aan zo'n talkshowtafel, nogmaals, als consument, wat het doel is. Is het informeren? Is het prikkelen? Is het juist die tegenstellingen uitspreken? En op het moment dat dat niet helder is, weet ik ook niet precies waar ik naar aan het kijken ben. En in dit gesprek is het moeilijk om daar neutraal in te blijven of daar een soort geen keuzes in te maken. Dus ik vind het inderdaad heel problematisch wat we hier ook ervaren. Ja. Hoe praat je erover? Op welke manier kan je het benaderen? Wat is de officiële omschrijving van Op1 eigenlijk? Wat is het doel van Op1? Het is volgens mij een informatieve talkshow. Maar een talkshow is, ja, hij is ook journalistiek. Ja, jullie kijken naar mij, maar ik ben niet van de talkshows. Hè? Nee, dus ik hou me hier. Nee, maar ik ben ook niet van Op1, maar dat heb ik begrepen dat het, dat het is. Ja. Okay. Heel erg bedankt. Het is alweer tijd namelijk voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum vandaag. Mireille van Ark en Ashwat El Miloudi. NPO Radio 1. Naast mij zit Jeroen Tjepkema namelijk al klaar voor het NOS Nieuws. De top van het kabinet is bijeen in de Nationale Veiligheidsraad om de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Onder meer demissionair premier Rutte en de vicepremiers zijn daarbij aanwezig. Het Israëlische leger zegt dat de situatie aan de grens met de Gaza-strook nog niet onder controle is. Er kunnen nog steeds Hamas-strijders binnendringen en in 6 plaatsen in het zuiden van Israël worden nog vuurgevechten gemeld. Intussen voert Israël luchtaanvallen uit op plaatsen waar Hamas-strijders samenkomen in de Gaza-strook. En vanuit Gaza zijn er ook nog steeds raketbeschietingen op het zuiden van Israël. Een steward van PEC Zwolle is gistermiddag mishandeld in het stadion. Een man met een stadionverbod wilde niet weggaan. Toen een steward hem daarop aansprak, werd die steward volgens PEC Zwolle vervolgens door meerdere mensen ernstig mishandeld. En oud-minister en CDA-politicus Tjerk Westerterp is overleden. Hij was 92. Westerterp was minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den Uyl in de jaren 70. Hij stelde de bromfietshelm en het dragen van een autogordel verplicht. Later werd hij voorzitter van de optiebeurs in Amsterdam, waar hij de bedenker was van de AEX-index. Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, net nog 1 file, nu 2 files. Ja, klopt helemaal. Op de A12 allereerst Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Houten zelf 3 kilometer file met ongeveer 10 minuten langzaam rijden. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. En iets van drukte op de A27 ook, Breda richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Gorkum en afrit Lexmond. Tot 12:30, Roos Abelman. Uiteraard houden we ook in de tweede uur de ontwikkelingen in Israël en de Gazastrook in de gaten. Maar er gebeurt meer in de wereld. Morgen bijvoorbeeld start bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een belangrijke zaak tegen het regime van de Syrische dictator Assad. Het is voor het eerst dat het regime voor een internationale rechtbank moet verschijnen. En mensenrechtenadvocaat Frits Strijf, ook maker van de podcast The Syria Trials, is hier om erover te praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, ik denk niet dat Assad zelf morgen zal verschijnen, maar wie zal er wel fysiek aanwezig zijn namens het regime? Dat gaan we morgen zien, maar hoogstwaarschijnlijk vertegenwoordigers van de ambassade van Syrië in Nederland. En de advocaten die ze hebben ingehuurd om deze zaak te bepleiten. Ja, straks gaan we uitgebreid voorbespreken hoe dit gaat, deze rechtszaak. En wat ervan verwacht wordt ook vooral. En met spraakmaker, directeur van de Kleine Comedie, Jurgen John Affon, constateren we dat de tijd dat een cabaretier grap na grap vertelt en tussendoor een liedje speelt echt wel voorbij is. Het is inmiddels veel meer dan dat. Nou, niet helemaal. Dus een nieuwe instroom. Lekker dat je al meteen begint ook. Ik prikkel goed, hè? Het gaat helemaal de goede kant op. Daarom is ook hier theatermaker Saman Amini. Want vandaag worden de Nederlandse cabaretprijzen uitgereikt. Ja, en jij kan er eentje winnen. Ja, ja, voor mijn gevoel heb ik al gewonnen om tussen de beste drie te zitten. Dat is een enorme eer en ik voel me gezien en gehoord. En oh, dat is waar het om draait. Ja. Ja. Nou, straks uitgebreid met jou dus ook een gesprek over het cabaret van nu. Yes. Maar nu eerst duiken we de historie in. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag is verslaggever Anne van der Veen op pad voor ons en ze is in Amersfoort. Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik sta tussen de boeken. Hoe heerlijk is dat? Ik sta in de bibliotheek van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En daar sta ik niet voor niks, want ik ben op zoek naar resten van het Paleis voor Volksvlijt. We hebben even in de bibliotheek gekeken, Gabrie van Tussenbroek. Hoeveel boeken gaan er over dat paleis? Ja, een paar boeken zijn er wel geschreven over het paleis, maar het zijn vooral artikelen die in de loop van de 20e eeuw over dat fascinerende gebouw zijn geschreven. En we zitten hier nu zo'n minuutje of 20 en we hebben ook precies 20 artikelen gevonden. Dus dat is mooi, maar ik ben hier niet voor mezelf. Ik ben hier voor de spraakmaker. Jurgen, jij hebt een vraag over dat paleis voor Volksvlijt, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben gefascineerd door het paleis. De opkomst, de teloorgang, wat er allemaal gebeurd is. Maar ik heb dus een tijd geleden gelezen dat de resten van het paleis nog niet verdwenen zijn, niet vernietigd zijn, maar dat ze op verschillende plekken terug te vinden zijn. Er werd gefluisterd dat er eventueel nog iets op Schiphol te zien zou zijn. Nu ben ik daar regelmatig geweest. Ik heb het nooit gezien. Is het waar of niet? Nou, dat ga ik uitzoeken. Daarvoor heb ik bij me staan een heuse professor, dokter, stedelijke identiteit en monumenten, comma, in het bijzonder van de Nederlandse bouwhistorie, oftewel Gabrie van Tussenbroek. Laten we heel even naar dat paleis kijken voor Volksvlijt. Er ligt hier een boek, een plaatje erop. Wat maakt dat paleis zo bijzonder? Ja, dat paleis dat was een geweldige suikertaart in ijzer en glas. Was ooit gebouwd in de 19e eeuw als een tentoonstellingsgebouw. Een initiatief van dokter Samuel Sarfati. En uiteindelijk is het een soort vermaakspaleis geworden waar de Amsterdammer heel graag naartoe ging om tentoonstellingen te bekijken, maar ook om uitvoeringen bij te wonen, theatervoorstellingen. Er was een café, er was altijd wel iets te doen daar. En het was een onaards gebouw qua architectuur. Eigenlijk meer een gebouw wat je in Parijs verwacht. In ieder geval niet in Nederland. In Engeland, in Londen stond er ook zo een. In New York was er een te vinden. Ja, en onze spraakmaker is te jong om het zelf gezien te hebben, maar die verlangt wel naar dat paleis. En dat is iets waar veel mensen aan lijden, hè? Verlangen naar zo'n paleis. Ja, we hebben nog steeds een soort collectieve rouw. Dat gebouw heeft er 65 jaar gestaan en is in 1929 helemaal afgebrand en ingestort. En dat was vreselijk. En duizenden mensen zijn naar de puinhopen gaan kijken. En sindsdien is er altijd een soort gevoel van verlies om dat paleis blijven bestaan. En ook altijd een hoop om het weer op te bouwen. En nu heeft Jurgen gehoord dat er resten zijn van dit paleis, bijvoorbeeld op Schiphol, en dat we daar misschien de eerste stenen weer mee zouden kunnen opbouwen. Zijn die resten er daadwerkelijk? Oeh, dat wordt wel een heel moeilijk verhaal. Er is een klein klokje bewaard gebleven en een bordje met tapvergunning, maar daarmee kun je echt het paleis niet herbouwen. En ja, op Schiphol, daar staat een Grand Café Het Paleis. Maar dat is in 2004 gebouwd door Heinekens Bouwbureau. Dus dat is geïnspireerd op wat er ooit heeft gestaan. Er is gebruik gemaakt van foto's, want die zijn er in overvloed van het paleis. Maar het is een gebouwtje uit 2004 wat op Schiphol staat. Om even heel duidelijk te zijn, het is nep. Het is niet historisch. Nep. Het is niet oud. Even naar dat verlangen om het dan te herbouwen. Ja. Er is nog wel hoop. Want woensdag heeft u een bijeenkomst en wat gaat daar besproken worden? Nou, woensdag spreek ik weer met de mensen van de stichting die het paleis willen herbouwen. Met Wim T. Schippers en Jos Glansbeek. Die zijn er heel actief in geweest. Maar het grote nieuws vorige week was natuurlijk dat de gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om het paleis in Amsterdam-Zuidoost te gaan herbouwen. Er zijn veel mitsen en maren, mogelijkheden, onderzoek, dat duurt natuurlijk eeuwen. Maar de deur staat weer op een kier. Jawel, dit is groot nieuws voor de stichting. Dit is echt wel even een mijlpaal. Nou, jullie horen het, er zijn geen resten meer. Nou ja, een klokje, een tapvergunning, maar dat is het. Er is ook ergens nog een hele oude platte grond, dus die zouden ze misschien kunnen gebruiken. Dus de resten zijn er niet, maar de deur staat op een kier om het te herbouwen. We hadden het er alleen net wel even over. Het kan herbouwd worden, maar het is gigantisch groot. En het was superheet in de zomer en heel koud in de winter. Dus je moet wel even goed nadenken hoe je dat gaat doen, maar hoop is er. Dankjewel, Anne van der Veen. Ja, Jurgen. Wat een deceptie dit. Ja, ik zag het aan je. Ik ben echt heel erg teleurgesteld. Ik wilde volgende keer dat ik de Schiphol met de routekaart bij wijze van spreken op zoek gaan naar dat moment en ik hoor dat het nep is. Ja, hoef je ook niet meer op zoek. Ja, het is wel rustiger inderdaad. Ja. We gaan naar nieuws via de NOS. Demissionair premier Rutte, de vicepremiers en enkele andere betrokken ministers zijn zojuist bijeen geweest om de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Na afloop van die bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad, zoals die heet, stond Rutte de pers te woord. Politiek verslaggever van de NOS, Roel Bolsjes, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zei Rutte? Hij sprak nogmaals de steun uit voor Israël en zei geschokt te zijn door de geweldsexplosie van dit weekend. Als we de beelden zien op dit moment uit Israël, schokkend, vrouwen en kinderen, slachtoffers van dit geweld, gegijzelden die angstig zijn. Honderden deelnemers aan een festival die in koele bloeden zijn vermoord. Heel veel onschuldige slachtoffers. En ook aan Palestijnse kant zijn heel veel slachtoffers door dit vreselijke geweld van Hamas. En laten we niet vergeten dat de Gazastrook al 16 jaar heeft te maken met de terreurorganisatie Hamas die daar het bestuur in handen heeft. En dat heel veel onschuldige Palestijnen daar al 16 jaar het slachtoffer van zijn. Nederland, zoals gezegd, erkent volledig het recht van Israël om zichzelf te verdedigen. Wij roepen op om dit geweld onmiddellijk te beëindigen en wij veroordelen het geweld. Uiteraard ook met heel veel andere landen pleiten wij ervoor dat de gijzelaars, dat die onmiddellijk, maar dan ook onmiddellijk worden vrijgelaten. Ja, en verder zei hij dat hij de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Uiteraard speciaal ook voor de Nederlanders die daar nu zijn. Mm-hmm. En hij riep op alleen naar Israël te reizen als het strikt noodzakelijk is. Ja, en heeft hij alleen iets gezegd over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden? Nee, hij zegt ook dat dit conflict ook Nederland raakt. Dat raakt natuurlijk in het bijzonder ook de Joodse gemeenschap. Daar leven heel veel zorgen, daar leeft ook angst. We zijn extra alert op de bescherming van Joodse objecten, dus scholen en andere gebouwen waar veel Joodse Nederlanders bij elkaar komen en samenkomen. En we staan ook in nauw contact met de Joodse gemeenschap. Ik zal zelf morgenmiddag een gesprek hebben met vertegenwoordigers. Ja, en na zijn statement beantwoordde hij enkele vragen van de pers. Bijvoorbeeld over het wel of niet ophangen van een Israëlische vlag. Of over demonstraties die steunbetuiging zijn voor de Palestijnse kant. Daar antwoordde hij op, ja, we hebben de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Blijf binnen de wet. En hij zegt dat wat hem betreft dat dit weekend ook gebeurd is. Dat iedereen binnen de wet gebleven is. Dankjewel. Politiek verslaggever van de NOS, Roel Bolsjes. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Zal de Syrische dictator Assad zich ooit voor de rechter moeten verantwoorden voor de mensenrechten schendingen in zijn land? Die kans lijkt klein, maar helemaal onmogelijk is het niet. Morgen begint voor het internationaal gerechtshof in Den Haag een rechtszaak tegen Syrië, met als inzet het stoppen met martelen en intimideren van gevangenen. Een belangrijke zaak, want het is voor het eerst dat het Syrische regime voor een internationale rechter verschijnt voor de misdaden tegen de eigen bevolking. En ik ga daarover praten met mensenrechtenadvocaat en maker van de podcast The Syria Trials, Frits Strijf. Frits, nogmaals goedemorgen en welkom. Ja, we gaan het zo uitgebreid over deze zaak hebben, maar ik dacht ook even naar het conflict te gaan met jou tussen Hamas en Israël. Jij hebt dat nieuws natuurlijk ook afgelopen weekend gevolgd vanuit jouw gezag. Welke vragen, wellicht juridische vragen, kwamen bij jou naar boven toen je dit weekend het nieuws volgde? Hoe je dat bekijkt, moet je gewoon elke keer weer zeggen, it's complicated. Het, ja. Dat is wat betreft het hele scenario is het gewoon, komt het steeds weer in me op. Vanuit juridisch perspectief moeten we gewoon gaan zeggen dat beide kanten even goed moeten nadenken over wat ze precies gaan doen en hoe ze precies op elkaar gaan reageren. Yeah. Om te vermijden internationale misdrijven te gaan plegen. Ja, en de Veiligheidsraad van de VN die is gisteren bijeengekomen en wist niet tot een unanieme veroordeling van Hamas te komen. Wat betekent dat nou voor de rol van het internationaal recht ook bijvoorbeeld? Ja, internationaal recht en internationale rechtvaardigheid zijn twee verschillende dingen. Internationaal recht betekent dat in dit geval dat alle staten op dat toneel kunnen zeggen wat hun mening is. Yeah. En dat recht hebben zij in het kader van het internationale recht. Of dat rechtvaardig is een andere vraag. Ja, dat hoogste orgaan in dat internationaal recht is het internationaal gerechtshof in Den Haag. Het belangrijkste hof van de VN. Ja. En nu gaan we het hebben over Syrië. Want voor dat hof moet Syrië zich dus vanaf morgen verantwoorden voor het schenden van mensenrechten. De internationale gemeenschap kijkt ook hier sinds het uitbreken van de burgeroorlog al machteloos toe hoe Assad omgaat met politieke tegenstanders. Kan diezelfde internationale gemeenschap nu eindelijk een vuist maken? Of is dat een te grote vraag? Nou, ik denk het niet. Het is wel echt de allereerste keer dat het regime zelf zich moet verantwoorden in een rechtbank. Mm-hmm. En echt wel heel moeilijke vragen zal moeten beantwoorden vanaf morgen. Wat betreft het grote bewijs dat er ligt. Wat betreft in dit geval martelingen. En begaan na de revolutie en de jaren daarna. En nog steeds voortdurende praktijken van het regime. Ja. En niet zomaar in een rechtbank. Maar dit is, zoals je net zei, het hoogste juridische orgaan van de VN. En in de wereld. Dus dit is echt wel historisch. Ja. En ik zei het ook altijd inderdaad voor het eerst. Dus, dat het regime ter verantwoording wordt geroepen voor mensenrechten schendingen. Die sinds 2011 plaatsvinden. Het is nu 2023. Waarom nu pas? Nou ja, dat is natuurlijk de frustratie. Als je kijkt naar de strijd voor rechtigheid en verantwoording voor wat er is gebeurd in Syrië. Sinds 2011, maar ook daarvoor ging het natuurlijk al decennia mis. Nogmaals, de frustratie is heel groot. Er zijn zoveel redenen waar we op in kunnen duiken. Maar één is gewoon politiek. Dat politieke wil is waar het mee begint. Mm-hmm. En die is er gewoon lang niet geweest of geblokkeerd. Rusland heeft het vetorecht in de VN-veiligheidsraad. Heeft er steeds voor gezorgd dat er geen doorverwijzing kwam naar het internationale strafhof. Mm-hmm. Heeft er ook voor gezorgd dat er geen speciaal tribunaal kwam voor Syrië. Mm-hmm. Dus dat is pure politiek. Ja. En dan moeten we even een belangrijke scheiding maken tussen het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof. Ja. Dat zijn twee verschillende instanties, hè? Ja, heel belangrijk, hè? Want internationaal strafhof, ook in Den Haag, kan individuen vervolgen. Heeft een arrestatiebevel bijvoorbeeld tegen Poetin uitgevaardigd begin dit jaar. En het internationale gerechtshof, ook in Den Haag, in het Vredespaleis, heel mooi gebouw, is dus het hof waar staten tegen elkaar kunnen argumenteren wat betreft elkaar ter verantwoording kunnen roepen precies, eigenlijk. Wat betreft mogelijke overtredingen van hun plichten en rechten op basis van verdragen die ze allebei hebben getekend. Ja, en daar kun je ook niet morgen mee beginnen. Je moet daar eerst een proces voor doorlopen, toch? Voordat je ze echt voor het gerecht sleept. In dit geval heeft Nederland al 2020 begonnen om dat proces te doorlopen. Dat heeft dus ook 3 jaar geduurd. Dat betekent dat ze eerst een gesprek moesten met de Syrische regering. Mm-hmm. Later werden ze daar gejoind door Canada, die ook meedeed. Daar hebben ook gesprekken plaatsgevonden. Mm-hmm. Er zijn in totaal 66 diplomatieke nota's gestuurd. En vervolgens, als je kunt aantonen aan het internationaal gerechtshof dat die onderhandelingen tot niks hebben geleid, dan kun je een zaak aanspannen bij het hof. En dat is gebeurd. Ja. Mag ik daar wat over vragen? Want ik begrijp dat Nederland inderdaad die zaak aan het rollen heeft gebracht. Ja. Hoe kwetsbaar maak je als land als je een ander land ter verantwoording roept? Nee. Ik moet namelijk denken aan toen de anti-homo-wetgeving in Rusland plaatsvond, Nederland daar ook op de achterste benen stond. Vanuit het theater heeft Toneel op Amsterdam in Rusland gespeeld, heeft de statement voorgelezen op eigen titel. Maar op een gegeven moment kwam die bal weer de boemerang hard teruggegooid. Want werd gezegd, ja, maar Nederland, je hebt bijvoorbeeld wat de vluchtelingencrisis betreft, de procedures daarmee ook niet je zaak is op orde. Dus je hebt helemaal geen recht van spreken. Mm-hmm. Hoe kwetsbaar maak je als je een andere staat ter verantwoording roept bij het gerechtshof? Nou ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan de politici en diplomaten vragen. Maar wat je noemt is wel de reden dat het zo lang heeft geduurd. Met name dit soort zaken bij het internationale gerechtshof. Daar zijn mensen van maatschappelijke organisaties waar ik ook mee samenwerk al sinds minstens 2015 bezig. En hebben geprobeerd om een regering te vinden zoals Nederland en Canada nu ook. te overtuigen om dit eindelijk te gaan doen. Mm. En lang was er gewoon geen politieke wil. En waarom dat is, daar moeten we het met de diplomaten over hebben. Zodra je het wel doet, ja, stel je je natuurlijk kwetsbaar op. Maar kom je wel op voor de normen en waarden die je belangrijk vindt als regering. Er wordt met veel interesse ook gekeken naar deze zaak. Syriërs in Nederland bijvoorbeeld. Kijken hier met grote belangstelling naar. Zo ook Mohammed Kafina, voormalig journalist die het regime ontvluchtte. En verslaggever Anne van der Veen die zocht hem op thuis in Horen. Syrische klanken in de VOC-stad Horen. Ja, het is even een manier om echt een plek te vinden ook hier in Nederland. Ja. Ook hier in Nederland kijken we deze dagen naar Den Haag. Ja. Want daar start die zaak. Hoe kijk jij daarnaar? Misschien is het, het is een eerste stap. Dat betekent dat wij niet vergeten zijn. Want had je wel eens dat gevoel? We zijn gewoon vergeten. Ja, op zich, je weet dat het nu al bijna 14 jaar in wat gebeurt in Syrië. Zoveel mensen zijn vermoord. En ja, je hoort niet zo vaak over wat er gaande is in Syrië. Ik ken ook nog een paar vrienden die nog steeds wachten op hun dierbaren. Die nog, we weten niet of zij nog aan het leven zijn of omgekomen zijn. Maar ja, het gaat niet over cijfers. Het gaat over 14.000 mensen, echt mensen, met namen, met dierbaren, met ambities, met dromen die zijn verloren. Je hoort niks over hen. En dat maakt het ook symbolisch voor ons. Stap 1 is gezet. Ja. Precies. En dat is de belangrijkste. En we hopen dat er ook nog andere stappen gaan vervolgen, zeg maar. Ja, het is echt ongelooflijk wat gebeurt daar. Heel mooi. In principe gaat het om dat wij langen voor democratie. En dat wij willen een tiran niet meer in Syrië. Ook in alle landen. Geen meer tiranen. En dan zie je toch dat muziek een internationale taal is. Hè? Want dat wist ik niet, maar dat hoorde ik er wel in. Ja, precies. Ja, het vertelt zoveel, denk ik. Je hoorde Mohammed Kafina in gesprek met verslaggever Anne van der Veen. Ja, Frits, dat het niet vergeten wordt, dat is vooral belangrijk voor hem. Toont dat ook het belang aan van deze rechtszaak? Misschien wel meer nog dan het recht halen? Ja, het speelt natuurlijk allemaal een rol. Maar voor slachtoffers en de mensen waarmee wij samenwerken, Syrische mensen, is dat echt wel heel belangrijk. Herkenning, dat weten we ook van andere slachtoffergemeenschappen, is iets heel belangrijks. En als het hooggeplaatste juridische orgaan ter wereld naar je zaak gaat kijken en daar vervolgens een uitspraak over gaat doen, dan betekent dat wel heel veel wat dat betreft. Ja. De uitspraak alleen al. Even los van of dat gevolgtrekking heeft voor het regime. Hè? Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Ja, nee, de documentatie van wat er besproken gaat worden en wat het Hof gaat vinden uiteindelijk in een uitspraak is al echt heel belangrijk. Ja. Ja, wat betreft de uitvoering van een mogelijke uitspraak, dat is een ander punt. Mm-hmm. Dan wordt het weer politiek. Syrië heeft zich in 2004 aangesloten bij het verdrag tegen foltering. Dat is al noemenswaardig. Misschien tijdens een periode waar Bashar al-Assad als nieuwe regeringsleider misschien probeerde een imago hoog te houden van een moderne leider. Nou, dat is hij niet geweest. Mm-hmm. Maar ze hebben dus rechten en plichten omdat ze het getekend hebben. Ja. En dat betekent ook dat ze een uitspraak in principe zullen respecteren. Het is ook een bindende uitspraak, dus geen hoger beroep. Maar of ze daar gevolgtrekking aan geven, is natuurlijk de vraag. Hè? Ja, ja. Wat me ook opviel in jouw podcast, want die heb ik geluisterd, daar spreek je ook met mensen uit Syrië. En dat een aantal van hen zeggen, ja, wij zijn opgegroeid met het idee dat de rechtspraak in Syrië niet werkt voor ons gewone mensen. Ja. Het is corrupt. Ja. Hè? Dus ze zijn er niet voor ons, die rechtspraak. Hoe kijken zij nou naar het gerechtshof in Den Haag dan? Is er dan wel vertrouwen in? Nou, ik zou bijna zeggen, de ervaring ook van andere rechtszaken die we dus al hebben gehad de afgelopen paar jaar. Er is een grote geweest in Duitsland, in Koblenz, waar we ook een podcast over hebben gemaakt. En tijdens de uitspraak van dat proces hoorde ik van veel Syriërs dat ze met name het hele rechtsstatelijke karakter van dat proces en van de uitspraak, met name ook de verdedigingsrechten, de rechten van de verdachte, hoe dat allemaal werd gedaan. Ja. Dat het bijna tot ook voor een groot deel heeft geholpen een beetje het vertrouwen in het recht niet te herstellen, maar daaraan te bouwen. Daar begint het mee, toch? Ja. Ik bedoel, als je waarde wilt hechten aan die uitspraak, moet je in eerste instantie de macht, zal ik maar zeggen, van het Hof respecteren, toch? Ja. Ja, zeker. En kijk, in dit geval, nogmaals, internationaal gerechtshof, 15 rechters zitten daar uit de hele wereld. Het is echt, zeg maar, het juridische orgaan van de internationale gemeenschap. En dat binnen het Paleis van Justitie, daar Vredespaleis in Den Haag. Ja. Dat is wel echt, dat maakt indruk. Ja. En wat gebeurt er nou? Want er komt dan straks een uitspraak. Loop ik even heel erg vooruit op de zaken. En er komt een veroordeling, maar er gebeurt niks. Dus er is wel recht gesproken, mensen zijn gezien en gehoord. Maar er wordt geen gevolg aangegeven. Wat betekent dat dan voor het vertrouwen in de rechtspraak, in de internationale wereld, voor mensen in Syrië? Dan ben je eigenlijk weer bij de frustratie van waar we het al eerder over hebben gehad. Hè? En dan moet je gewoon gaan kijken, en dat doen wij als NGO's zijnde. Ik werk nu voor de Nohanovic Foundation in Amsterdam. Is ook een NGO die zich inzet voor de rechten van slachtoffergemeenschappen. En dan moet je gewoon echt creatief blijven nadenken van oké, als de politiek dusdanig geblokkeerd is dat ook zo'n uitspraak niet afgedwongen kan worden, wat kun je dan wel doen? Ja. En wat je tegenwoordig ziet, hè, is dat het regime in Damascus probeert een beetje zich te normaliseren, weer relaties aan te gaan met andere staten. Ze opgenomen in de Arabische Liga ook dit jaar. Dat je dus vervolgens de uitspraak ook gaat zien als politiek middel. En dat je dus zegt, het Hof heeft gevonden en een bevel gegeven. Ja. Maar dan moet de internationale politiek die handschoenen oppakken, dus zeker, eigenlijk. Ja. Dus dan moeten dus regeringen die daarmee eens zijn, moeten dat ook echt gebruiken als politiek middel. Ja. Hè, en die moeten dat dan ook wel doen, want anders dan kan ik me voorstellen dat je als je in Syrië zit, waar is het allemaal goed voor geweest? Dat is wel realistisch, want het is ook een imago kwestie voor Assad zelf. Hij probeert weer een beetje mee te doen op het internationale arena. En dus als hij vervolgens helemaal niks gaat doen met zo'n uitspraak, terwijl er heel concreet in staat, je moet bijdragen aan compensatie voor slachtoffers. En hij doet daar helemaal niks mee. Hoe werkt dat dan samen met een beta imago internationaal? Denk je dat hij uiteindelijk zelf in persoon ook voor een rechtbank zal verschijnen? Ik heb geen glazen bol. Ik heb wel tegen mensen die mij deze vraag stellen altijd gezegd dat ik dat wel denk, ja. Maar wanneer is een andere vraag? Ik denk dat er voldoende historische voorbeelden zijn dat wel gebeurt. Ook is het 20 jaar later. Ja. Kijk naar voormalig Joegoslavië. Kijk naar Sierra Leone, Charles Taylor. Ik denk dat zowel Assad als Poetin uiteindelijk wel gaan zitten op de verdachte bank. Dankjewel voor dit gesprek. Mensenrechten, advocaat en maker van de podcast The Syria Trials, Frits Strijf. Dankjewel. NPO Radio 1. Jongeren raken op steeds jongere leeftijd betrokken bij steeds zwaardere delicten. 5 dagen. Kunnen we voorkomen dat pubers afglijden naar de georganiseerde misdaad? In 5 dagen ga ik in gesprek met deze jongeren, hun familie en de jongerenwerkers. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Een persoonlijk gesprek over het terugdringen van de jonge aanwas in de georganiseerde misdaad. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Nee. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Elf uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De jaarlijkse cabaretprijzen worden vanavond uitgereikt tijdens het Cabaret Gala. Een mooi moment om met kleine comediedirecteur Jurgen John Afongen en genomineerde theatermaker Saman Amini te kijken naar het huidige cabaretaanbod. Dat zometeen nu eerst de grootste mobilisatie ooit is aan de gang in Israël. Daarover meer internationaal met Jeroen Tjepkema. Ja, Israël roept nu 300.000 reservisten op na de Hamas-aanval van zaterdag. En daarmee is het de grootste mobilisatie in de Israëlische geschiedenis. In eerste instantie was sprake van meer dan 100.000 reservisten die zich bij een legerbasis moesten melden. Wat de reservisten gaan doen is nog onbekend. Volgens correspondent Ankie Regges in Tel Aviv kan de grote tegenaanval van Israël niet lang meer duren. Nou, de spanning stijgt hier met de minuut. En als ik het moet afleiden aan het lawaai in het luchtruim hier boven Tel Aviv, dan kan het niet lang meer duren. Ik hoor straalvliegtuigen, gevechtsvliegtuigen, militaire helikopters, politiehelikopters. En inmiddels zijn natuurlijk ook al die 100.000 reservisten aangekomen. Ik heb de indruk dat het niet heel erg lang meer kan duren. Vanuit Gaza zijn er ook nog steeds raketbeschietingen op het zuiden van Israël. Hamas en de Islamitische Jihad zeggen dat ze inmiddels meer dan 130 militairen en burgers hebben gegijzeld. Ze willen die ruilen voor duizenden Palestijnen die in Israël gevangen zitten. De gewapende man die begin vorige maand werd opgepakt vanwege een dreigement op het Mediapark in Hilversum wilde presentator Tim Hofman doden. Dat meldt BNNVARA. De 41-jarige man uit Breda liep het gebouw van de Omroep binnen met een vuurwapen en een mes. Vorige week werd al bekend dat de man op 6 september was opgepakt vanwege een dreigement. Zijn motief is onduidelijk. Volgens BNNVARA heeft de man nooit bij de Omroep gewerkt en is hij ook nooit onderwerp van gesprek geweest in Boos, het programma van Tim Hofman. De top van het kabinet is bijeen in de Nationale Veiligheidsraad om de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Onder meer demissionair premier Rutte en de vicepremiers zijn aanwezig. Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat bij de aanval van Hamas in Israël 12 Thaise burgers zijn omgekomen. En ook zijn volgens het ministerie 11 Thaise burgers door Hamas ontvoerd. Het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt de dood van 10 Nepalezen en 1 ontvoering. Een steward van PEC Zwolle is gistermiddag mishandeld in het stadion. Een man met een stadionverbod wilde niet weggaan. Toen een steward hem daarop aansprak, werd die steward volgens PEC Zwolle vervolgens door meerdere mensen ernstig mishandeld. De zomers in Nederland zullen door klimaatverandering droger worden en de winters natter. Zelfs in het meest optimistische scenario zijn de gevolgen groot, zegt het KNMI in een nieuw klimaatrapport. Daarin is berekend hoe het klimaat in de toekomst verandert, afhankelijk van hoeveel broeikasgassen we blijven uitstoten.

Het is 7:07. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker, directeur van de Kleine Comedie Jurgen John Afong en theatermaker Saman Amini en met mensenrechtenadvocaat Frits Strijf. Met hem keken we naar het belang van de rechtszaak die morgen begint voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen Syrië, met als inzet het stoppen met martelen en intimideren van gevangenen. Dit half uur krijgt u natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de Kwakzalverprijs is toegekend aan welk tijdschrift? Nou, ja, zo. Ja, het is over, ik zie het. Het is weg. Go! Ja, krijg dit denk je nog maar eens uit je hoofd vandaag. Als je het antwoord nog niet weet, tegen 11:30 het antwoord. Nu gaan we het hebben over cabaret. Want vanavond worden de jaarlijkse prijzen uitgereikt tijdens het Cabaret Gala. Een breed scala aan genomineerden laat zien dat de cabaretier niet bestaat. Veel smaken, veel genres, veel vormen. Kortom, de tijd dat dit het genre bepaalde, is niet meer. Mijn beroep is grappenmaker, men noemt het ook al cabaretier. Volgens een zekere definitie is een cabaretier iemand die mensen aan het denken zet over taboes die er heersen in de samenleving. Voorbeeld, ik heb mijn vrouw al dikwijls aan het denken gezet over vrijwillige euthanasie. Ja, ik ben bij er eentje. Blijft wel grappig, toch, Herman Vinkers, ja. 1985. Wie je heel hard hoort lachen is Saman Amini, theatermaker. Genomineerd voor Nederlands Hoop. Net als de prijs voor de cabaretier die een opvallende ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het is wel een beetje jouw humor, begrijp ik? Ja, dat hoorde je. Ja, zeker, ja. Ja. Maar het was klassiek, toch? Ik bedoel, het is grap maken, liedje, grap maken. Nee, ik denk dat het genre altijd in ontwikkeling is geweest. Als je kijkt naar wat Wim Kan heeft gedaan, is dat radicaal anders dan wat Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers in hun tijd hebben gedaan. Mm-hmm. En daar is ook weer een breuk gekomen toen Hans Theeuw en Theo Maassen hun voorstellingen maken. Dus cabaret is heel erg in ontwikkeling. Maar wat mij opviel toen ik 2 jaar geleden directeur werd van de Kleine Comedie, mm-hmm, is dat in de afgelopen jaren cabaret zich in de hoofden van een aantal mensen buiten de sector vast heeft gezet dat het inderdaad die conferentie, mm-hmm, was. Of dat het een vergelijkbaar is met die oudjaarsconferentie. En waarom ik graag directeur van de Kleine Comedie wilde worden, is dat het een breedheid van genres is. Het heeft met performance art te maken van Marina Abramovic. Want dat is waar Stefano Keijzer zich door laat, mm-hmm, inspireren. Maar zo'n man bijvoorbeeld ook, die heeft een theaterachtergrond en maakt volledig op zijn eigen manier en, mm-hmm, volgens zijn eigen voorwaarden, voorstellingen die hij cabaret noemt. Ja. Dus dat hele brede palet, dat vind ik interessant. Ja, voor mensen die nu net inschakelen, jij bent Jurgen John Afong dus, inderdaad, spraakmaker vandaag, maar vooral ook directeur van de Kleine Comedie. En jij geeft plaats eigenlijk aan alle vormen van cabaret. Vanavond prijkt de naam van singer-songwriter Beatrice van der Poel in de bekende letters op jullie gevel. Morgen en woensdag is dat die van kleinkunstenaar Peter van Rooyen. En op donderdag de naam van dichter Joost Omen. Ja. Dat geeft veelzijdigheid in 1 week wel aan. Absoluut. En de bedoeling is dus om dat brede palet te laten zien. En daarom hebben we ook samengewerkt met het theaterfestival. Uh-huh. Daarin worden alle beste voorstellingen van het jaar gezien. En gek genoeg was cabaret zat daar niet bij. Dus na een aantal gesprekken met de directeur Tobias, uh-huh, Kokkelmans zijn wij overeengekomen dat de cabaretcollectie hoort bij het Nederlands Theaterfestival. Waarom zat het er niet bij? Nou ja, omdat er toch door sommige mensen althans met de enige dédain gekeken werd naar wat cabaret is. Dat was gewoon die man met die kruk die moppen vertelt. Ja, terwijl dat veel breder is dan dat. Maar dat is dan met name intern in de wereld. Want ik ga gewoon naar het theater en soms ga ik naar een cabaretier en soms ga ik naar een theatervoorstelling. En dat kan drama zijn, maar dat kan ook komedie zijn. Ik bedoel, alles is voor mij theater eigenlijk. Interessant. Ja, nou ja, ik snap, er is zeker wel een soort verschil als je het hebt over toneel en cabaret. Er is ook een bepaalde soort, vanuit sommige mensen, een soort verhevenheid van, weet ik veel, dat hun kunstvorm het ultieme vorm is. Mm-hmm. Maar voor mij was cabaret altijd, wat het interessant maakte, was dat het volks was, en dat het simpel was, maar niet minder gelaagd. Zelf geschreven ook vaak ook, natuurlijk. Maar ook je bereik met cabaret, je kan een filmpje van 5 minuten, dat bereikte mij vroeger toen ik op het AZC zat en, mm-hmm, checkte ik Theo Maassen en dan kon ik helemaal met hem ingaan met hoe hij Nederland bekritiseerde. En dat vond ik prachtig. En dat is waarom ik waarschijnlijk komend 4 jaar voornamelijk cabaret zal gaan maken. Ja, maar zelfs allebei, theater en cabaret, voor de duidelijkheid. Ja, ik ben afgestudeerd als acteur. Ik heb daarna theater gemaakt. Ik heb mijn eigen productiebedrijf Black Sheep Can Fly. En ik ben nu ook cabaretier. Ja. Maar zelfs de opvatting dat het volks- of laagdrempelig is, dat geldt voor de aantal cabaretiers, maar voor de aantal ook helemaal niet. Ja, soms moet je echt werken bij de voorstellingen van Wim Helsen, die fantastisch zijn. Moet je ook werken omdat het associatief is. Omdat het een heel ander verhaal vanuit zijn fantasie vertelt. Nou ja, en die breedte, dat palet wil ik graag aan iedereen presenteren. We gaan het straks even een paar laten horen ook. Dat is wel leuk om die breedte een beetje aan te geven. Daarom hebben we dit gesprek. Maar Saman, ik dacht misschien wel aardig ook om jou even te introduceren aan de hand van je voorstelling, Saman Aminis integratieplan. Goedemorgen zonder zorgen. Vandaag gaan wij werken aan de Nederlandse taal via muziek. En in de klas zaten allemaal getraumatiseerde vluchtelingenjongeren uit het AZC natuurlijk. Amadou uit Niger, Hossein Hassan Hussein uit Afghanistan, Bewar Kajin Kara uit Koerdistan en Ibrahim uit Syrië. En wij moesten allemaal de conversatie uit het apparaat herhalen. Wat mag het zijn? Wat mag het zijn? En pontonijn. En pontonijn. Amadou, wat mag het zijn? Wat mag het zijn? En pontonijn. En pontonijn. Ga zien, waar mag het zijn? Wat mag het zijn? Waar een pontonijnaka? Waar een pontonijnaka? Saman zijn. Wat mag het zijn? En pontonijn. En pontonijn. Stop even. Mag je wat zaallicht alsjeblieft, Tony? Weet jullie wat? We doen dit even samen. Ben ik juf Marjolein? Zijn jullie de getraumatiseerde asielzoekers? Ready? Zijn wij ready? Ja. Wat mag het zijn? Wat mag het zijn? En po... En po... Wat mag het zijn? Wat mag het zijn? Boven! Wat mag het zijn? Wat mag het zijn? Allemaal! Een pot! Een pot! Ik heb dit altijd willen doen met een zaal vol witte mensen. Gewoon uit wraak. Ja, je schept hier veel genoegen uit. En ik overigens kijker ook, moet ik zeggen. Het is echt genieten. Om jou te zien genieten hiervan. Ja, het is zo absurd. Een soort, ja. Dit heb ik dus echt gedaan, hè, op de ISK. En ik doe het met het publiek. Waar het een soort iets heel gezelligs heeft. Maar tegelijk zegt het heel veel over hoe mensen die hierheen komen worden behandeld. Ja. En hoe absurd het is dat je moet leren hoe je een pontonijn wil bestellen. Terwijl heeft iemand ooit ergens in de geschiedenis een pontonijn besteld? Nee, nooit. En het zegt gewoon zoveel, de simpelheid. Maar dit is ook precies wat ik bedoel. Kijk, als het in de media gaat over asielzoekers, over vluchtelingen, is het een probleem. En wat cabaret als geen ander discipline kan, is een verhaal van binnenuit vertellen, vanuit een persoonlijke observatie, maar humor gebruiken om het toegankelijk en voorstelbaar te maken. Ja. We lachen hierom en we huilen van binnen ook een klein beetje, omdat het natuurlijk schrijnend is. Ja, laten we even een paar voorbeelden nemen van andere theatermakers, cabaretiers die een hele eigen stijl hebben. Beginnen we met Nina de la Parra. Zij won 2 jaar geleden de Nederlands Hoop. Stel je een bar voor met in die bar 25 mannen. 24 van die mannen zijn normaal stabiele mannen, met namen als Jochem, Thijs, Sander en Rutger, met een baan in marketing, een hydraulische boor, een Tupperware la, beige instappers, hippe opgeschoren kapsels, een goede relatie tot hun moeder en schone vingernagels. Eén van die 25 mannen is een manisch-depressieve componist van moderne muziek die zonder baan, zonder vrienden en zonder self-esteem op een zolderkamer woont met zijn alcoholische moeder, met de schim van een narcistische vader die er ooit in een gewelddadig immigratieverleden vandoor is gegaan. Ik loop die bar binnen, rechtstreeks langs al die 24 normale mannen, ik zie ze niet eens, direct naar die ene psychopaat. Ik ga naast hem zitten aan de bar. Ik leg mijn hand zo naast hem op de bar. Ik bestel hetzelfde drankje als hij. Ik kijk hem diep in de ogen. En ik zeg tegen hem: hey, I can save you. Heel herkenbaar persoonlijk. Jurgen, wat viel jou op? Nou ja, wat je al zegt. Het is misschien niet één op één herkenbaar, maar een uitvergrote situatie waarbij het publiek zich herkent in het individuele verhaal van die cabaretier. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zich identificeert met die universele waarde van altijd de verkeerde keuze, altijd de verkeerde partner. Yeah. Ja, en daarop kunnen lachen. Dat vind ik heerlijk. Ja, bruut eerlijk ook gewoon, dat ze dat doet. En ik vanwege herkenning denk ik dat En ik je weet wat er gaat komen. en toch lachen. Ja, ja maar toch, I can save you. Die zag ik niet aankomen. Ik dacht, wat is de punchline? Ja, mooi. Ik wilde ook een ander voorbeeld laten horen van een cabaretier die zijn eigen pad bewandelt, namelijk Djawad Essoufi. Ja. Hoezo gaat u ervan uit dat ik geen Lidlands spreek? Het was gelijk stil. 8 tellen mokjes, zei niks meer terug. En toen kwam ze nog met een hypocriete lach. Oh, nee, maar zo bedoel ik het helemaal niet hoor. Nee. Toen dacht ik, Helemaal ja. Lidlander, Moenafik betekent hypocriet. Maar waarom zeg ik dat in het Arabisch? Omdat in het Nederlands is hypocriet veel te mooi woord. Het is gewoon bijna compliment. Hypocriet. Dat is toch een prachtig woord, mevrouw? Kijk, hoor dit verschil. Hypocriet. Moenafik. Ja, ik knik maar in het harke derhaak. Ja. Daarom. Daarom, mevrouw, als u extra nadruk wil leggen op uw boodschap, praat Arabisch of Berbers. Maakt niet waar. Ja, dat zegt iemand die de theaterwereld opschudt, hè, op zijn eigen manier. Ja, hij heeft eigenlijk onder zijn eigen voorwaarden een heel publiek opgebouwd. De meeste cabaretiers leggen een traject af dat je een opleiding hebt gedaan. Dan win je een festival, dan vind je een impresariaat en dan ga je via de kleine zalen. Uiteindelijk kom je in de kleine komedie. Wat Djawad heeft gedaan is iets anders. Hij heeft een aantal typetjes gemaakt. Een sketchprogramma is toch op YouTube? Die heeft hij op social media gepost. Ja. En daar was een enorme schare volgelingen die geïnteresseerd in hem waren. Ja. Toen schijnt hij Theater Rotterdam gebeld te hebben. Om te zeggen, hey, hoe duur is het eigenlijk om jullie zaal te huren? Iets dat echt ongebruikelijk is in de theatersector. Maar hij heeft het voor elkaar gekregen om een theaterzaal te vullen. Ja. En daar ook eigenlijk onze culturele sector te laten zien dat die traditionele paden die bewandeld worden, zoals ik dat zo net noemde, dat het eigenlijk niet meer zo gangbaar is. Want hij is een enorm succes. Ja, het kan ook echt anders. Maar het levert ook hele gekke dingen op. Want toen zijn voorstelling in de Kleine Comedie eenmaal begon, waren er 100 mensen niet gekomen. Tenminste, bij aanvang niet gekomen. En ja, we vroegen ons af, wat doen we? Stel nou dat ze wel komen. Meestal stoppen we ze weg in de balkons, want je moet op tijd komen en de voorstelling mag niet verstoord worden. Dus je kan niet de zaal in. En hij zei, nou, laat maar binnenkomen. Dus gaandeweg. Maar waren er 100 mensen te laat? Er waren 100 mensen te laat. Die kwamen druppelden de zaal binnen. En hij ging daar op een geweldige manier mee om. Maar dat is geen traditioneel theaterpubliek, begreep ik. Ja, het laat ons de codes ook oprekken. Van wat is het publiek? Stel dat je ander publiek wil bereiken. Ja. Moeten wij dan ervan uitgaan dat het publiek zich aanpast aan de regels? Ja, was bij Dave Chappelle ook zo, moet ik zeggen. Mensen komen in en uitlopen. Maar in een kleine komedie, omdat daar moet ik zo hard lachen. Dat is ongewoon. Maakt je het wel fijn. Maar dat betekent voor ons ook een verandering in opvatting van wie programmeer je en wat zijn de gevolgen daarvoor? Ja, prachtig. En ook, hoe geef je een prijs? Als je zo'n veelzijdig palet hebt, kies er maar eens één iemand uit voor een prijs. Dat gaat vanavond wel gebeuren. Ja. Samanne Mini, duimen voor je. Jij bent nogmaals genomineerd voor Nederlands Hoop. Ja, ja. Ik vind dat is voor mij winnen. Dat is al winnen. Meedoen is al winnen. Heel mooi. Ja, als je bij de top hoort, dan de rest is ook gewoon, het is kunst, man. Het is geen competitie met paarden waarbij je precies kunt zeggen wie het eerste was. Het blijft altijd lastig. Je hebt kortom sowieso al een goede avond. Dankjewel nogmaals dat je wilde zijn. Amini, veelzijdig theatermaker, moet ik zeggen. En dankjewel voor dit gesprek. Directeur van de Kleine Comedie, Jurgen John Avong. Nieuws dan via de NOS. Het KNMI heeft nieuwe scenario's naar buiten gebracht voor de ontwikkeling van het klimaat in Nederland. De scenario's zijn een vertaling van de nieuwste wereldwijde prognoses van de VN-klimaatorganisatie naar de Nederlandse situatie. Klimaatspecialist van NOS, Helene Ekker, is hier. Helene, goedemorgen. Goedemorgen. De vorige keer dat zulke scenario's werden uitgewerkt was in 2014. Wat is er sindsdien veranderd? Nou ja, inderdaad. Vooral dat er sindsdien weer zo'n heel uitgebreid rapport van het VN-klimaatpanel IPCC is verschenen. En het KNMI heeft alle nieuwe kennis daaruit vertaald naar de situatie in Nederland. Er zijn meerdere scenario's gemaakt, afhankelijk van hoe snel het de mensheid lukt om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te brengen. Dat wil zeggen stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Maar zeggen ze ook, in al die scenario's worden zomers droger, winters natter. En van alle seizoenen is de opwarming in de zomer het grootst. En dat komt ten dele omdat de bodem uitdroogt en de wind vaker uit het oosten maakt. En om een voorbeeld te geven, daardoor stijgt het aantal zomerse dagen flink. Nu is dat aantal in de beeld 28 dagen per jaar. En dat neemt in de lage uitstootscenario's toe tot 40 per jaar en tot 89 bij de hoge uitstootscenario's eind deze eeuw. Dus een ruime verdriedubbeling. Ja, en waar worden deze scenario's voor gebruikt? Nou ja, ze zijn bedoeld voor allerhande overheden. De Rijksoverheid, maar ook lagere overheden. Organisaties, bedrijven, burgers. Zodat die zich allemaal kunnen voorbereiden op het toekomstige klimaat. En ze gaan dus nog over veel meer dan alleen maar warme of tropische dagen. Er staan ook cijfers in over het aantal vorstdagen. Dat natuurlijk dan afneemt onder invloed van de opwarming. Maar ook droogte, zwaardere buien, zeespiegelstijging. Dus ja, allerlei sectoren kunnen in die scenario's kijken hoe die aspecten van het Nederlandse klimaat verder gaan veranderen. Helene Ecker, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Robin het Hart uit Huissen met dubbel S is dat. Huissen. Goedemorgen. Moet officieel zeggen. Welkom. Je bent 50, lees ik. Ja. En je bent in between jobs. Ook maar nog. Je werkt met alles wat aan eten gerelateerd is. Ja, hospitality, eten, horeca. Ja. Wil je even een oproep doen voor leuk werk? Altijd welkom. Ja? Ja, waar heb je zin in? Iets leuks en uitdagends. Laten we maar een cliché erin gooien. Ja. Dus dat, mensen, Robin het Hart is beschikbaar voor werk. Voor maar nu even alles. Niet. Nu eerst eventjes kijken of je nieuwskenner van de week kunt worden. Als dat lukt, dan win je 100 euro. Ik wens jou heel veel plezier. Dankjewel. Daar gaan we. Dit is een keerpunt. Het ondenkbare voor de Israëliërs is nog niet voorbij. Er wordt gevochten op Israëlisch grondgebied. Fighters breaching the border fast into Israel. Het Israëlische leger heeft de situatie nog helemaal niet onder controle. Je kan zeggen, dit is de ground zero van Israël. Dit is 9-11 voor Israël. Er wordt nog steeds gevochten. Er worden nog steeds Palestijnse infiltranten opgepakt. Hamas heeft zich verschanst, mogelijk met gijzelaars. Het is nog een grote chaos en iedereen vraagt zich in Israël af, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, het is oorlog in Israël. De gebeurtenissen in het land volgen zich in razend tempo op. Vraag 1. De Wall Street Journal meldt dat welk land Hamas met de terreuraanslagen heeft geholpen? Iran. Ja, de Iraanse VN-vertegenwoordiging ontkent dat, overigens. Als steunbetuiging aan Israël is bij het Binnenhof de Israëlische vlag gehesen. Ook in andere landen wordt steun betuigd. Zo wordt in Parijs de Eiffeltoren verlicht. Vraag 2. Op welk gebouw in Berlijn werd de Israëlische vlag afgebeeld? Brandenburger Tor. Ja. En in New York werd het Empire State Building verlicht in blauw en wit. Gaan we naar vraag 3 en luister hier even naar. Krijgen jullie zakgeld? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 2 euro per week. 3,50 per week. 5 euro per week. 10 euro per maand. 5 euro. Dus dat die verschuiving plaatsvindt is ook helemaal niet zo heel raar. Dat reflecteert gewoon de manier waarop wij in Nederland met geld omgaan. Jullie willen dat jullie genoeg krijgen? Het mag meer. 10 euro per dag of zo? Ja. Lekker dan, dat zou ik ook zeggen. Het Nibud en de Rabobank publiceerden vandaag hun onderzoek naar de financiële opvoeding van kinderen. De vraag uit dat onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen hun zakgeld op welke manier krijgen? Digitaal of via de bank. Ja, dat is allebei goed. Kinderen onder de 8 krijgen hun zakgeld vaak nog wel contant. Daarna neemt het aantal kinderen met een bankrekening flink toe. Een eigen bankrekening brengt ook gevaren met zich mee. Komen bij vraag 4. Nu praat slechts 1 op de hoeveel ouders met hun kinderen over die financiële gevaren? Gokje? 1 op de 6. Ah, 1 op de 5. Weinig goed. Overigens, volgens het Nibud is dat te weinig. Vraag 5, laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. En ik voel echt de laatste 8 kilometer was echt, ik had een pijn. Nee, ik kan nooit marathon nog een keer lopen. En ook gezegd, ik wil gewoon stoppen. Sifan Hassan. Onmiskenbaar, hè? Ondanks de pijn liep Hassan dit weekend haar tweede marathon. En dan krijg je nu de kans om nog een extra puntje te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Laten makkelijk of moeilijk? Moeilijk proberen. Gaan we moeilijk proberen. Hassan won dit weekend dus de marathon van Chicago. Wat was exact haar tijd? 2:13:44. Lekker. Goed. De makkelijke vraag was, Hassan liep dit weekend de marathon van welke stad? Chicago. Die had je ook wel geweten, denk ik. Hè? Ja, is even lekker om nog even te horen welke vraag dat dan was. De nieuwsfactor is al 6. Gaat super lekker. Hou dit vast, wil ik dus zeggen. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten verdienen. Vandaag krijg je hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is dus, wie bedoelen we? 4. Ik ben gewoon een succesformule. 3. En geef mezelf vleugels. Max Verstappen. Voor 2 punten hadden we nog, zelfs de hitte legde mijn overwinning niet aan banden. En voor 1 punt, zaterdag werd ik voor de 3e keer op rij wereldkampioen in de Formule 1. En dan komen we uit bij Max Verstappen. En de eerste hint was, ik ben gewoon een succesformule. Slaat op succesformule verwijst naar Formule 1. En de vleugels, die verwijzen natuurlijk naar het beroemde drankje... waar hij door gesponsord wordt. Ja, ik denk, het is publieke radio. Ik probeer dat dan te vermijden. Hè, maar ik werk hier niet. Vergat het. We weten allemaal waar we het over hebben. Goed, een nieuwsfactor van 9. We gaan naar het kanon. Nogmaals, houd eens vast, Robin. Het gaat lekker. De Nationale Nieuwsquiz. Treinverkeer werd vanmorgen tijdelijk stilgelegd na een explosie op welk station? Dussum Zuid. Ja, wat was de uitslag in de wedstrijd Ajax-AZ? 1-2. Ja, welk land werd dit weekend getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3? Afghanistan. Ja, wie is gekozen tot lijsttrekker van 50PLUS? Die meneer die weggestuurd was en ik weet zijn naam niet. Gerard van Hoofd. De kwakzalverprijs is toegekend aan welk tijdschrift? Linda. Ja, dat was de hint ook vandaag. Hoe heet de Nederlandse kickbokser die zijn 8e Glory-gevecht verloor? Badahari. Ja. De Nationale Reddingsvloot deed zijn jaarlijkse oefening in welke rivier? Oh, IJssel. Kijk even naar de jury, rekenen we dat goed? Kijken elkaar serieus. Ik ga je even door intussen. Wie won de ronde van Lombardije? Bogota. Ja, een inbreker in Osaan werd gepakt omdat hij waar tegenaan liep? De lamp. Boom. Nederland dreigt een boete te krijgen van Brussel... als de invoering van welk netwerk nog meer vertraging oploopt? 5G. Ja, op het Amerikaans vliegveld heeft de douane ontlasting... van welk dier in beslag genomen? Aap. Van een giraf. Even kijken, dat zijn 7 punten. Kijk ik naar de jury. Hebben we die ene vraag goed gerekend? Nee, die is fout gerekend. Het was Hollandse IJssel. Ja, de jury is heel streng wat dat betreft, Robin. Maar, ik moet erbij zeggen... 63 punten is geen slechte score. Niet tevreden? Nou ja, hè? Kan je had beter. Ingezet op 100. Ja, oh, ja. De vorige keer. Nou, ik kan je zeggen, dit is helemaal geen slecht begin. Okay. Het kan zomaar zijn dat we jou vrijdag weer horen. Voor nu, dank je wel. En ik neem aan dat nu alle werkgevers jou gaan bellen natuurlijk voor werk. Iets met eten wil die graag doen. Ik dank jou voor je komst in ieder geval. Dank ook aan mijn gasten voor vandaag. Jurgen John Avonk, directeur van de Kleine Comedie. Dank dat je hier wilde zijn. Ik kreeg opeens flashback naar De Slimste Mens. Ik ben blij dat ik hier even weg kan. Oh ja, ja, nou, dat heb je helemaal niet slecht gedaan ook. Nee, dat is waar. Kunnen we zeggen. Saman Amini, veelzijdig theater. Maker ook hier, dankjewel voor jouw komst. Ja, graag gedaan, en heel veel succes nogmaals vanavond. Yes. Frits Strijven, mensenrechtenadvocaat, dankjewel voor dit gesprek en voor je aanwezigheid ook vandaag hier. Ja, zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelmens. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Het demissionaire kabinet is extra alert op de beveiliging van Joodse instellingen. Bleek zojuist na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Een van de aanwezige ministers daar is Dylan Jezogus. En met haar ga ik praten in Sven op 1. Dat is zometeen na 11:30 in Sven op 1 met Sven Kokkelman. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er natuurlijk weer op dezelfde tijd van 9:30. Nu krijgt u van ons het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Heel fijne ochtend. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.